1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold case zaken tussen 2011 en 2014 in Amersfoort, Houten en Steenbergen. Die zaken werden heropend na nieuwe informatie uit cryptocommunicatie. De arrestant zit een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf en is voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit. De NAVO wil op korte termijn een nieuwe secretaris-generaal aanwijzen. Het selectieproces kan komende maand al worden afgerond, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Een van de kandidaten is demissionair premier Rutte. Volgens de ambassadeur wordt er naar hem gekeken, maar is de selectie een voortdurend proces. De huidige NAVO-chef Jens Stoltenberg vertrekt na de zomer. 10 jaar lang gaf hij de leiding aan het militaire bondgenootschap. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat. Ze praten al langer over compensatie van gederfde inkomsten na het stoppen van de gaswinning in Groningen vanwege de aardbevingen. Toen de overheid besloot nog eerder te willen stoppen met de winning, kwamen er claims. En nu blijkt dat daar nog geen akkoord over is. Een vonnis is bindend en kan de overheid miljarden euro's kosten. Het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van vorig jaar stonden er meer vacatures open dan dat er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw komen bedrijven moeilijk aan personeel. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 173.000 banen bijgekomen. Ondertussen daalde het aantal werklozen naar 360.000. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht blijft het zacht, maar wel nat. In de ochtend klaart het op en wordt het een graad of 12. Op sommige plekken breekt dan ook de zon door. In de middag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als jongen is hij door een priester en koorleider uit de katholieke kerk misbruikt. Toch besloot hij later om ook zelf priester te worden. Elodie Harreman. De nacht van EO. Nu heeft hij inmiddels bijna 20 jaar geleden ontslag genomen en vertelt hij zijn verhaal. Ik heb het over Remy Jacobs en vannacht is hij bij mij te gast. Welkom, Remy. Dag, Elodie. Goed dat je er bent. Dank je wel. Remy, het is nog vroeg of laat, het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval staan we aan het begin van een nieuwe dag. En dat is er niet zomaar één. Het is Ash Woensdag, belangrijke dag in de christelijke traditie. Maar ook voor jou persoonlijk, want het was de dag dat jij besloot om priester te worden. Dat klopt. Hoe ging dat precies? Het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Ik ben benieuwd. Ja, het was carnaval, uiteraard. En ik mocht voor het eerst uit. Ik was 15 jaar. Dus het is al 40 jaar geleden. Oh ja. En, nou ja, en toen hadden we een met mijn vriendje, mijn beste vriendje en een vriendin van het koor, waar ik stiekem een beetje verliefd op was. En een nichtje van haar gingen we uit. Ik mocht dat voor het eerst. En toen zijn we 3 dagen uit geweest. Gewoon zoals dat altijd gaat. En pubers, weet je wel. Ja. Lang opblijven. Te lang voor je ouders dan. En op de dinsdagavond waren we in een zaak die vroeger van mijn ouders was geweest. En daar kreeg mijn beste vriendje, die kreeg iets met dat vriendinnetje. Waar jij verliefd op was? Waar ik in ieder geval iets voor voelde. Ja, ik weet niet of dat verliefdheid was. Pubers. En toen was ik wel een beetje gefrustreerd. Maar ik ben met hun naar huis gegaan. En daar hebben we wat die moeder nog een beetje wijs gemaakt dat er niks aan de hand was. En toen ging ik om 2:30, dus rond deze tijd, ging ik op de fiets naar huis en besloot ik weet nog precies op welk moment, dat ik de dag daarna naar de kerk zou gaan. En dan was ik altijd al een kerkelijk jongetje. Ja. Ik besloot dat toen gewoon. En toen ben ik de dag daarna om 9:00, was er een eucharistieviering in de Vincentiuskerk. Daar zaten altijd 5 priesters, dus je wist nooit welke priester dat de mis deed. Toen heb ik in die kapel gezeten, gehuild. Want ik was natuurlijk verdrietig. Ja, om wat er gebeurde om wat er gebeurd was. Een vriendje van jou. En toen ja, wat er toen gebeurde bij die Eucharistieviering was eigenlijk heel mooi. Want daar besloot ik, wat die priester doet, dat wil ik ook. En wat was dat dan precies? Ja, hij deed de mis, dat was het. Ja. En het was een soort gevoel. Geen stem, ik heb geen stem gehoord. Volgens mij ben ik niet schizofreen. Nog. Nee. Dus, maar het was wel een soort van stem. Het was een soort innerlijke aanvoelen, innerlijk weten. Die kant moet ik op. En dat is nooit weggegaan. Voelde dat echt als een roeping? Zou je dat zo omschrijven? Ja, nou ja, kijk, roeping is in calling, hè, is in het Engels ook een begrip geworden sinds Henri Nouwen. Ja. Bekende priester. Bekende priester, hè, die ook een moeilijke weg heeft afgelegd. Maar goed, dit terzijde. Roeping. Ja. Noem het maar roeping. Ja. Was het ook een bepaalde troost die je misschien ervaarde? Zeker. Omdat je had meegemaakt. Zeker, ja. Tijdens carnaval. Kijk, die priester die zei natuurlijk in die mis: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En hij liet dat zien. En het is een mooi ritueel. Dat had ik natuurlijk al heel veel langer en vaker gezien. Ja. Maar op dat moment kwam dat gewoon ontzettend hard binnen. Ja. En dat heeft mij altijd geraakt en is mij blijven raken. Ja. En dus het is voor mij iets meer dan zomaar een ouweltje halen bij de pastoor. Ja. Ja. Jij was toen dus 15 toen je dat besluit nam. Mm-hmm. Kwam het toen, ook al was jij dus wel langer dat je naar de kerk ging, kwam het besluit misschien toch ergens onverwachts? Of wist je altijd al wel van, nou, ik wil iets in dit werk gaan doen? Het kwam heel onverwacht. Voor die tijd had ik me eigenlijk meer geconcentreerd op iets muzikaals. Ik deed op HAVO muziek. En ik had eigenlijk alles in mijn mars om muziek te gaan studeren en om naar het conservatorium te gaan. Oh ja. Het had ook naar de hotelschool kunnen gaan. Dat was ook mogelijk geweest. Gezien de achtergrond van mijn ouders, die komen uit horeca. Maar ik was denk ik voor het grootste gedeelte bezig met muziek. Ja. Ja. En dat had ook in de lijn gelegen, dat ik dan dirigent was geworden en zang had gestudeerd. Dat had ik heel erg leuk gevonden. Ja. Ja. Klinkt ook heel mooi. Is ook heel mooi, zeker. Want Remy, uit wat voor gezin kom jij? Ik kom uit een gezin van 3 jongens. Mijn vader en moeder waren uit katholieke volkstraditie, zou je kunnen zeggen. Mijn opa en oma's, die waren allebei katholiek, zoals dat toen was. Ik had hele biddende opa's en oma's. Mijn ouders waren wat minder biddend, denk ik. Hoewel ze tot zeg maar 4 jaar, 5 jaar gingen ze nog wel naar de kerk. Maar ze hadden een zaak, dus ze moesten heel hard werken. En dat heeft altijd ertoe bijgedragen dat de kerkgang voor mijn ouders wat minder werd. Oh ja. Maar zij wilden wel dat wij kerkelijk gevormd zouden worden. Dus je kreeg wel een christelijke opvoeding? Zeker, zeker. En hoe zag die er heel concreet uit? Graven, maar ik weet het nog wel. Het belangrijke onderdelen waren het kruisje op het voorhoofd voordat je ging slapen. Oh ja. En de 14 engeltjes, als je naar boven werd gedragen door je vader. Als ik naar boven werd gedragen, dan bad hij het gebedje van de 14 engeltjes. 'S Avonds als ik slapen ga, stuur mij 14 engeltjes na. 2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn voeteneind, 2 aan mijn linkerzij, 2 aan mijn rechterzij. 2 die me dekken, 2 die me wekken, 2 die me wijzen naar 's hemels paradijzen. Mooi. En dan werd ik in het bed gegooid. Ja. En dat is altijd bijgebleven. En het hield ook in dat we naar de kerk gingen. Dus ja. Toen we in Brunsum gingen wonen, ik ben geboren in een klein dorp in Ulestraten, vlakbij Maastricht. Maar toen we in Brunsum gingen wonen, wilden mijn ouders ook echt wel dat we iets met de kerk deden. En toen zijn we alle 3 verbonden geraakt met de kerk door misdienaar te worden, ik niet overigens, en koorzanger. En zo ben ik in het jeugdkoor terechtgekomen. En dat koor zong elke zondag om 11:15, zongen die de mis. Oh ja. Dus zo kwam ik in de kerk. Ja. En hoe reageerden dan bijvoorbeeld jouw ouders op dat besluit wat jij nam om priester te worden? Dat was dus toen ik 15 was. En ja. Ik hield dat eerst even een paar maanden stil. Toen moest ik was 15, dus ik moest besluit nemen om een bepaald profiel op HAVO te kiezen. En toen vroegen mijn ouders natuurlijk, weet je al wat je wil worden? En toen zei ik, ja, ik weet wat ik wil worden, ik wil priester worden. Oh. En toen was het even stil. En toen zei mijn vader van, nou, als je dat wil worden, dan word je dat. Maar waarschijnlijk dacht hij dat het een soort van bevlieging was. Ja, dat het wel zou overwaaien. Het zou wel overwaaien. Maar zij kende, en wij kenden in onze familie, nogal wat priesters. Althans, religieuze en priesters. Oh ja. En dus het was helemaal niet gek. Nee. En wie dan bijvoorbeeld uit jouw familie? De broer van mijn oma was priester. Ja. Die was pastoor in... Die begon als pastoor in Eigelshoven, als ik me goed herinner. En is later in de jaren 60, 70, de laatste 3 jaar van, dus zeg maar vanaf 68 tot 71 ongeveer, is die pastoor geweest in Heerlen. Oh ja. In de Anna-parochie. En toen is hij overleden. En zussen van mijn oma, van vaderskant, 3 zussen van mijn oma, van vaderskant, waren zuster in verschillende congregaties. Oh ja, dus het was geen onbekend terrein? Het was zeker geen onbekend fenomeen. En de broer van mijn moeder, John, die heeft ook op het kleinseminarie gezeten. Dat was de vooropleiding voor het grootseminarie, voor de theologieopleiding. Dus die heeft eigenlijk zijn gymnasium, zeg maar, heeft hij in een internaat gedaan. Dat was toen Rolduc. En later ben ik dus op Rolduc gaan studeren. Oh, mooi, ja. Al die kruisverbanden. Ja. Remy, zometeen praten wij verder over jouw tijd als priester en ook over de worsteling die jij daarin ervaarde. Maar eerst is het tijd voor muziek. Jij hebt deze nacht een paar nummers meegenomen en als eerste gaan we luisteren naar Udo Jurgens. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Udo Jurgens is sterk verbonden met mijn jeugd, maar ook met mijn vader. Dat was een grote fan van Udo Jurgens, mijn moeder trouwens ook. Dit lied vertelt iets over terugkijken op je leven en je de vraag stellen, zou ik het opnieuw doen? En Udo Jurgens heeft daar een heel goed antwoord op. Oh, ik ben benieuwd. Gaan we straks over verder praten. We gaan luisteren. Zeit zu Zeit werf ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück, auf das, was war, und dabei wird mir klar, ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Die Berg- und Talfahrt durch die Zeit, selbst alles das, was ich bereut, an dem ich hing und das in Brüche ging, ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Ich hab mir oft den Mund verbrannt, hab das, was dumm war, dumm genannt und nicht bedacht, dass man sich Feinde macht. Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. so viel, das so verheißungsvoll begann und das dann doch wie Sand durch meine Finger rang. Phantastereien, an denen wie ein Kind man hängt, die blinde Wut, die mich zum Weitermachen drängt. Was auch geschah und ging es mir auch noch so nah, ich würde es wieder und immer wieder tun. Der unbescheidene Größenwahn, den manchmal man nicht bremsen kann, das falsche Wort am völlig falschen Ort. Ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Der Tag, an dem du zu mir kamst, mir den Verstand und die Sinne nahmst und dann das Aus und ich allein im Haus. Ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Der beste Freund, der keiner blieb, mich an den Rand des Abgrunds trieb, die falsche Wahl und dennoch allemal. Ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Ich hab bewusst so manche Illusion zerstört und manchen Rat, der gut gemeint war, überhört. Doch ich hab nie den Mantel nach dem Wind gehängt. Ich hab geliebt und mich doch niemals aufgedrängt. Was auch geschah und ging es mir auch noch so nah, ich würde es wieder und immer wieder tun. Ich würde es wieder tun, ja. Ich würde es wieder tun. Je hoorde Ich würde es wieder tun van Udo Jürgens. De Nacht van EO. Vannacht is bij mij te gast Remy Jacobs. Remy, we sloten net af met de vraag die Udo Jürgens stelt in het nummer dat we net hoorden. Hoe kijk je terug op je leven en zou je het opnieuw doen? Welk antwoord geeft hij in dat lied wat we net hoorden? Ich würde es wieder tun. Ja. Ik zou het opnieuw doen. Is het ook een antwoord wat jij zelf ook zou geven? Zeker, ja. Mooi. Ik zou niks laten liggen van wat ik gedaan heb. Nee. Mooi, om dat te kunnen zeggen ook. Zeker. Remy, we praten vannacht over jouw besluit om priester te worden. Hadden we het net ook al even over. En we gaan daarover doorpraten. Het is een besluit dat niet vanzelfsprekend te noemen is. Omdat jouw band met de katholieke kerk niet altijd goed is geweest. Als jongen ben jij door een priester en koorleider misbruikt. En voordat we het daar verder over gaan hebben, allereerst, voor de luisteraar, wil jij praten over seksueel misbruik of geweld? Chat dan via de website of bel met Centrum Seksueel Geweld op 0800-0188. Remy, jij bent dus als jonge slachtoffer geworden van seksueel misbruik in de kerk. Hoe oud was je toen dat gebeurde? Het gebeurde tussen mijn 10e en mijn 15e. En hoe begon het? Wat gebeurde er precies? Om het kort te zeggen, ik was natuurlijk een wat ik zei, een kerkelijk jongetje, en wat ik net vertelde in het vorige stukje. Dat lijkt allemaal heel erg leuk. Maar het was thuis niet altijd even gemakkelijk. Dat had verschillende oorzaken. We hoeven niet op in te gaan, maar het was zeker niet makkelijk. En in het koor, in het jeugdkoor, waar ik dus door mijn vader en mijn moeder ook wel was naartoe geleid, als het ware. Ja. Was een dirigent en die ja, die had toch wel die neiging om met kinderen te rommelen. En om die seksueel te misbruiken. En er was ook een priester dus van scouting. Een van die 5 priesters uit die parochie die dat deed. Ik kwam bij het jeugdkoor en ik wilde eigenlijk ook nog pianoles hebben. En die dirigent die zei tegen mijn ouders, oh, dat wil ik hem wel gratis geven. En dat was zijn manier van grooming, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus hij kwam een paar keer bij ons thuis op de piano oefenen. Nou, thuis kon hij natuurlijk niks doen, want er was altijd wel iemand thuis. En toen zei hij van, nou kom maar op donderdagmiddag na het kinderkoor, of bij het kinderkoor, was een klein clubje van het jeugdkoor wat dan op donderdag nog een keer repeteerde. En daarna gebeurde dan wat hij deed. Ja. Dus, en dat ging wekelijks. Ja. Ja, dat was wel lastig. En ik ben pas in 2018 eigenlijk teruggegaan naar die plek. Heel bewust teruggegaan. En voelde toen eigenlijk pas voor het eerst, moet je je voorstellen, dus dat is misschien wel 35 jaar later. Ja. Voelde ik voor het eerst de afweer die ik had als kind. Dus dat ik eigenlijk niet wilde, maar dat het toch gebeurde. Ja. En bij die pater, die priester, die zat bij scouting. En ja, daar zat ik ook bij. Die groomde eigenlijk op een hele andere manier. Die zorgde ervoor dat de jongens allemaal tijdens het kamp bij hem in de tent moesten komen. Want op het kamp was hij dan de EHBO-man. En dan ging hij kijken of de balletjes goed waren ingedaald. Flauwekul natuurlijk. Ja. Maar daarmee wist hij precies, oh, die jongen is misschien wel geschikter dan die jongen. Oh. En die jongens die dan zogezegd geschikt waren, die werden onder andere in de redactie van het groepsblad van scouting gehaald. Daar kreeg je het gevoel van, nou, ik ben iemand, hè? Dus ja, ik ben belangrijk. En dan kreeg je ook als aanbod van hem om op vakantie te gaan met hem naar Zwitserland of naar Duitsland, naar Winterberg in Sauerland. En het was eigenlijk een dorpje, Langewiese heette dat, waar we dan heen gingen. En in Zwitserland gingen we dan 3 weken in een huisje. En iedere week moest een van de jongens dan bij hem in bed liggen en slapen. En daar gebeurde het dan. Vreselijk. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Jij zegt inderdaad, toen je eigenlijk 35 jaar later terugging naar die plek, ervaarde je eigenlijk pas dat je het niet wilde. Ja. Had jij toen als kind dus niet dat je dacht van, hé, dit is niet goed. Hoe ging zoiets? Je weet dat eigenlijk niet, denk ik. Als was kind, ook ja, nog maar 10? Ik was 10, 15, 12, zoiets. Hè? Dus 10, 11, 12. Ja. Ja, je zit net in die periode dat je seksualiteit misschien normaal gesproken zou ontdekken. Ja. En die man doet iets bij je. Maar ja, het zijn grote mannen. Waren allebei grote mannen. Bovendien kwam er op dat moment in het begin niet per se geweld aan te pas. Het was al gewelddadig dat ze deden. Hè? Dat, ja, dat op zich al is gewelddadig. Maar ze maken iets kapot in je ontwikkeling. Ja. En dat kun je pas zien als je er verder vanaf staat. Ja. Ze maken iets kapot in je ontwikkeling wat heel kostbaar is, namelijk je identiteitsontwikkeling ook. Hè? Ja. Nu tegenwoordig zeggen we van je ontdekt zelf wie je bent. Hè? Hetero, homo, bi, weet ik wat. Ja. Je kunt de hele alfabet toestand eraan toevoegen, maar het gaat er mij meer om van dat wordt eigenlijk ontnomen. Want ja, je kunt niet tot een goede. Ergens gaat daar iets mis. Er wordt eigenlijk voor jou daar al in een keuze gemaakt, moet ik dat zo zien? Nee, dat niet. Nee, zo zou ik het niet zeggen. Ik denk eerder dat het zo is dat de volwassen seksualiteit, of de mannelijke volwassen seksualiteit, komt op een te vroeg moment in jouw leven binnen. Ja. En dat moment, dat veroorzaakt gigantische schaamte en gigantische schade. Ja. In de ziel van een kind. niet alleen in de ziel, maar ook in het lichaam van een kind. Ja. Maar je weert dat af, je wil daar niet naartoe. Dat is veel te groot. Dat is voor, die mannen zijn ook veel te groot. Ja. En het is ook een illusie van liefde. Weet je, want op een bepaalde manier denk je, oh, ze doen iets goeds voor me. Ja. Want je krijgt, weet je, het is ook heel, ja, het is heel kinderlijk eigenlijk, maar je krijgt van alles. Je wordt belangrijk gemaakt, je stelt iets voor. Ja. De dirigent zei tegen mij regelmatig, zolang jij en ik er zijn, is het jeugdkoor er. Nou, hoe psychische chantage of psychische manipulatie voor een kind kan er in zitten? Ja. Dus zo werkt dat ongeveer. Althans, in mijn geval heeft het zo gewerkt. En ik kan me voorstellen dat ook luisteraars die dat hebben meegemaakt misschien hele andere verhalen hebben. En misschien ook hele andere. Maar de dynamiek is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Je wordt ingepakt. Er wordt bij je binnengegaan, er wordt iets kapot gemaakt, iets stuk gemaakt, waar je jezelf niet eens zo sterk van bewust bent, maar wat pas later blijkt dat het een stuk van je ontwikkeling gewoon heeft stuk gemaakt. Ja. Vertelde jij het aan iemand toen dit gebeurde? Nee, ik heb het nooit verteld. Tot 1986. 1984, sorry, ik moet goed blijven zeggen. 1984, toen had ik dus dat besluit genomen om priester te worden. Sommige mensen zeggen, ook Marjolein van Heemstra, met wie ik later een voorstelling heb gemaakt over seksueel misbruik, was het niet het Stockholm-syndroom? Dat hebben we ons echt afgevraagd, ook in die voorstelling. Van was het niet dat je je zo vereenzelvigde, zelfdichte, dat is een loop, hè? Ja. Met die priester, dat je het ook wilde worden. Dus dat je hoe bedoel je dat? Ja, dat is een bepaald proces, denk ik. Ik weet niet precies. Zo'n psychologisch proces, weet je. Zie je ook wel eens bij grote overvalzaken of bij gijzelingen. Ja. Dat mensen, als het ware, een soort van vereenzelviging of een soort van sympathie voor de daders krijgen. Oh ja. Snap je? Maar het blijven daders. En hoe kun je nou sympathie voor een dader opbrengen? En het zou dan soms zo ver kunnen gaan dat je zelf ook dat type dader wordt. Ja. Nou, zo zie ik dat dus helemaal niet. Daar was bij jou dus geen sprake van? Nee, ik heb dat nooit zo. Ja, misschien is dat onbewust, maar ik heb het nooit zo ervaren. Ik heb het altijd als parallelproces ervaren. Als een soort dubbele weg, zeg maar. Ja, twee losstaande gebeurtenissen. Ja. En ik vind het priesterschap ook veel te mooi om het te belangrijk en te waardevol om het alleen maar te koppelen aan misbruik. Ja. Want dat is zeker niet zo. Kijk, en het is wel schadelijk, hè? Laten we dat vooropstellen. Het is heel schadelijk als priesters zich op deze manier gedragen. Ja. Ja, en niet alleen priesters, ook vaders, moeders, ooms, neven, broers. Ja. Ze moeten met hun poten van kinderen afblijven. Ja. En toch is het iets wat indrukwekkend is. Als je hoort, jij bent als kind seksueel misbruikt in de katholieke kerk. Hm. Toch besluit je priester te worden. Ja. Dat zijn dan twee aparte wegen, zeg jij. Hm. Maar hoe die twee komen toch samen, want er zit een gemene deler in. Hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? Doel je op de seksualiteit of zo? Of nee, bedoelt, meer. Doel je op, ik denk dat ik het mezelf afvraag van. Als ik het me probeer voor te stellen, zou ik misschien zoiets hebben. Ik wil niks meer met de katholieke kerk te maken hebben. Ja, die moment heb ik ook gehad. Moment heb ik zeker ook gehad. Ik koppel toch minder dat wat me persoonlijk overkomen is en waar mensen iets in hebben gedaan, koppel ik minder aan de katholieke kerk. Of ja, aan de kerk. Dat zou namelijk ook heel gek zijn als ik dat zou overdragen op het totaal. Het is net alsof ik zeg van, waarom overkomt mij dit? Help! God, dat u dat toelaat. Dus ja, u bestaat niet. Ja. Wat een flauwekul. alsof God iets te verantwoorden heeft voor wat mensen elkaar aandoen. Mensen doen elkaar dat aan. Net als met die oorlogen. Mensen doen elkaar dat aan, niet God. Was voor jou God dan helemaal afwezig in wat jou als kind is overkomen? Nou, ik denk eerder dat God op een bepaalde manier, misschien in het begin heel magisch, hè, toch aanwezig was. En dat is toch te danken, als ik het nu zo, hè, je bent nu ouder en je kijkt met een wat verdiepte blik, dat is toch te danken voor een groot deel aan het feit dat het gebed wat mijn ouders en grootouders hebben gedaan, altijd een heel liefdevolle klank had. En een liefdevol aanwezig zijn opriep. En kijk, mijn opa en oma, die als ik bij hun op bezoek was en dan daar sliep, dan hoorde ik op mijn kamer waar ik lag altijd mijn opa en oma bidden, de Rozenkrans. En dan bad mijn opa voor en mijn oma na en dan vielen ze in slaap. Zo slaapverwekkend is dat. Maar dat was ook heel liefdevol. Ja. Dus, en het bidden van die 14 engeltjes, het kruisje op je voorhoofd. Weet je, het zijn allemaal dingen die ergens een liefdevolle God laten zien. Die je niet kunt. En die je gewoon niet kunt. Die ik niet kan ontkennen. Nee. En de kerk is iets heel anders. Dat is ook een instituut. Is ook een juridisch construct. En een construct wat soms heel grote fouten maakt. Echt grote fouten maakt. Waar ik ook echt kritisch op ben. Op heel veel verschillende vlakken. Vooral op het vlak van seksueel misbruik. Op het vlak van LHBTI-rechten. Op het vlak van de manier waarop de kerk daarmee om is gegaan. Maar ik kan het plaatsen, ik kan het vergeven. Maar het is niet de kerk als zodanig. Nee. Het is niet de intentie van de kerk. Het is niet waarom de kerk is ontstaan. Want de kerk is ontstaan omwille van Jezus. En nergens andersom. Om de mensen dichter bij God te brengen. Ja, en wat mensen elkaar aandoen heeft er eigenlijk niks mee te maken. Of het er niks mee te maken heeft, dat kan ik niet zo heel goed zeggen. Want kijk, constructen. Hè, als kerk een construct wordt of een ding, dan wordt zo'n systeem soms ook, kan ook pervers zijn. Hè? Kan ook tot pervers optreden leiden. Maar er is zoveel aan liefde van de kerken uitgegaan in de loop der jaren, in de eeuwen. De hele gezondheidszorg, onderwijs, veel. Weet je, dat zijn we allemaal vergeten. De vergevingsgezindheid die in de samenleving leefde. Ik zeg het nu misschien een beetje bout. Sommige mensen zullen zeggen, ja, ik heb die kerk niet nodig om vergevingsgezind te zijn. Nou, dan zeg ik, kijk naar onze samenleving. Hoe vergevingsgezind zijn we? Ja. Weet je, dus we hebben die taal en dat gesprek met de kerk nodig, juist voor dit soort beweging, voor de goede beweging. Ja. En dat zijn we gewoon vergeten. Dat hebben we gewoon laten liggen. En misschien een beetje kwijtgeraakt dus. Kwijtgeraakt. De kerk en alle mooie dingen die daarbij horen. Precies, en ook juist door die kwetsbare dingen die kinderen zijn overkomen. Mensen hebben dat gezien en zeggen, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En ik zeg, je moet er juist wat mee te maken willen hebben, want jij bent de stem die zegt, dat wil ik niet. Ja, en dit moet stoppen. En gelovigen moeten op hetzelfde moment ook zeggen, en dat willen wij wel. Ja. Want dat willen wij, omdat we zien dat het iets is wat ons raakt, wat ons blij maakt, wat ons vrolijk maakt, wat ons opwekt, wat ons inspireert. En wat ons ook inspireert tot handelen. En ik zeg soms wel eens van veel, laat ik zeggen, ik praat nu even voor de katholieken, maar ik denk dat voor de protestanten net zo geldt. We zijn vergeten om goed te praten over wat de kerk ons te bieden heeft en wat het geloof ons te bieden heeft. Zijn we het vergeten, denk je, of is het ook iets wat niet meer kan? Dat is een goede vraag. Nou, er is natuurlijk er moet een bepaalde bescheidenheid zijn. Want als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is binnen de kerk, binnen de Rooms-Katholieke Kerk, moet er ook een bepaald soort bescheidenheid zijn. En die mis ik ook wel eens. Ja. Een bescheidenheid die niet mensen de maat neemt waar dat niet moet. Ja. Of waar dat niet hoeft. Want jezelf moreel verheffen boven anderen. Ik heb er ook een handje van soms. Maar jezelf moreel verheffen boven een ander. Dat is nou juist niet wat moet. Nee. We zijn allemaal broeders en zusters. Hè? Jullie zijn allemaal broeders en zusters. En er is maar één Heer. Ja. Zegt Jezus. Hè? Nou, en dat moet je vasthouden, denk ik. Ja. En dat geldt voor iedereen in de kerk, van hoog tot laag. En Remy, jij terug naar wat jou als kind is overkomen. Van jouw 10e tot je 15e ben jij misbruikt. Mm-hmm. Wanneer stopte dat? Jij was dus 15, maar hoe stopte het? Het stopte door, en dat is misschien ook wel eens goed om te vertellen. Ik heb het ook al eerder verteld. Dat stopte door een priester die zei: jij bent het niet schuld. Ik ging biechten in Lourdes in 1984, in augustus, bij een priester die ik daar leerde kennen, of een priester van het bisdom Roermond, die ervoor zorgde dat jongens die priester wilden worden, dat die zich konden voorbereiden. En er was een reis naar Lourdes. Daar ging ik voor het eerst biechten, want ik had in de lezing, in de voordracht van een van die priesters die erbij was, had ik gehoord: de waarheid zal u vrijmaken. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch maar eens een keer wat gaan vertellen over wat me overkomt, want ik zat er wel mee. Ja. En toen zei die priester: je bent niks schuld daaraan. Jij moet tegen je vader en moeder gaan zeggen dat dit gebeurt. En je moet aan die mannen zeggen dat ze ermee stoppen. Hij is misschien toen ook niet helemaal, ja, hoe zeg je dat, adequaat geweest door niet met mij als kind mee te gaan. Hè? Ja. Maar Theo Willemsen was een priester die oprecht was en eerlijk, naar mijn gevoel. Naar mijn gevoel. Maar goed, de anderen zullen er anders over denken. Maar die heeft mij toen daaruit gehaald. En die heeft toen gezegd: dit kan niet. En toen heb ik het tegen mijn ouders verteld, een paar maanden later. En 2 maanden later ongeveer. En mijn vader was toen, ja, toch een beetje, ook weer niet adequaat, en dat het gaat over wegkijken. Ja. Of in ieder geval niet willen zien. Hij zei van: het zijn ook maar mensen. Oh ja. En toen heb ik me eigenlijk het meest eenzaam in mijn leven gevoeld. Ja. Ja. Ik kon er met niemand naartoe, of met niemand over praten, behalve met Theo Willemsen dan. Maar ik ben daar ook niet op doorgegaan, want ik dacht van: ja, dit heeft geen zin. Nee. Wie komt er dan voor je op? Maar in diezelfde periode werd die pater opgepakt door de politie, omdat anderen ook gingen vertellen. En een jaar later ging die dirigent met zijn vrouw en zijn gezin ging naar Blerik. Dus die ging uit de parochie weg. Oké. Okay. En die is nooit opgepakt. Nee. Ja, heftig lijkt me. Ja, dat is, weet je, hoe ouder ik word, hoe meer ik eigenlijk daar ook wel boos over word. Dat hij niet is opgepakt? Dat hij, nou ja, terecht is gesteld misschien. Weet je, het zijn zulke moeizame processen. Ook over het wegkijken. Je kunt er een oordeel over hebben, dat mensen zogezegd wegkijken. Maar mensen willen dit gewoon niet zien, kunnen dit niet zien. En ze kunnen dat niet aan. Want nee, het raakt ook iets in hunzelf. En soms willen mensen ook gewoon dingen verbloemen. En dat is niet goed. En gelukkig gebeurt dat nu steeds minder. Zijn mensen steeds meer bewust van: oh, zoiets kan ook in mijn omgeving gebeuren. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Centra voor Seksueel Geweld, die zijn opgericht in de afgelopen jaren, een hele belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording, ja, van seksueel misbruik. Niet alleen in de kerk, maar ook in de maatschappij als geheel. Ja, en jij hebt daar natuurlijk ook jouw bijdrage aan geleverd met een theatervoorstelling die je hebt gemaakt. Klopt. Dat is dit jaar 10 jaar geleden. Ja. En die heet Als ik de liefde niet heb. Ja. Die gaat over seksueel misbruik in de kerk. Ja. Was dat het eerste moment toen jij dat idee had om die voorstelling te maken, dat je besloot om erover te praten breder dan tegen je eigen ouders? Om het publieker te maken, ja. En om er meer vorm aan te geven. Dat was ook een soort van, ik heb dat ook tegen Marjolein gezegd. En Marjolein van Heemstra, de theatermaker en dichter, heeft mij daarin ook uitermate goed gestimuleerd. En ook een buitengewone kans gegeven om vorm te geven aan wat mij overkomen was. En om er grip op te krijgen. Meer grip. Ja. Want dat is wat je doet in zo'n creatief proces. Je vertelt je verhaal. Je vertelt wat er allemaal gebeurd is. En je maakt er iets van. Wat ook weer voor anderen behulpzaam en misschien zelfs hoopvol kan zijn. Ja. En tegelijkertijd kan ik me ergens voorstellen dat je daarmee het weer naar jezelf toetrekt. Dat je een soort van de touwtjes in eigen handen neemt van ik ga zelf dit verhaal vertellen. Ja, en dat is nodig. Ja. Dat is hartstikke nodig, want alles, de touwtjes zijn je juist als kind uit handen genomen. Ja. Dus de regie over je eigen leven is je gewoon compleet ontnomen. Ja. Want er gaat op het moment dat iemand, zeg maar volwassenen, zijn seksualiteit in het leven van een kind propt, letterlijk. Ontneemt hij die persoon iets van zijn kind zijn en de regie over zijn leven. Want de dader blijft ergens in je zitten. En daar kun je heel lang last van hebben. Ja. Dat is een beetje een theorie van Bessel van der Kolk en van Pieter John Schouten, bekende namen in die wereld, maar ik denk ongetwijfeld ook in andere. En dus het dadergedrag, hè, dus zeg maar een soort van automatische piloot in jezelf, die je soms niet eens in de gaten hebt, die zich soms uit in woede of in ander gedrag wat je niet wil. Ja, die primaire reacties. En die primaire dingen, hè, maar ook in seksualiteit, kan je gevangen houden en je niet vrijmaken. Ja. En dat die onvrijheid, dat moet je stoppen door zelf grip te pakken. Dat niet iedereen kan dat, hè? Want ik ken ook jongens uit mijn groepje die ontzettend veel last ervan hebben gehad. Zoveel dat ze nog net niet hun leven hebben beëindigd, maar wel dat ze psychisch echt helemaal in de knoop zijn geraakt. En dat wordt, naar mijn gevoel, en daar kan ik me echt heel erg over opwinden, als mensen dat bagatelliseren. Wat het voor een impact kan hebben op het leven van mensen. Ja. Die worden dan weggezet als psychiatrisch, of als gek, of als idioot, of als dat kan toch niet. Daar moeten we vanaf. Was dat ook wat jij ervaarde toen jouw vader een reactie gaf? Dat hij zei, het zijn ook maar mensen? Nou ja, het was natuurlijk een soort terug in de kast, zeg ik bijna. Hè? Ja. Remy, ja, het zal wel, maar ik ga hier niks aan doen. Dus laat mij met rust. Ja. Hè? Achteraf denk ik van ja, mijn vader heeft misschien ook wel zoiets meegemaakt ooit. En dacht van, weet ik veel. Ja. En misschien zijn er zo meer mensen die dat hebben meegemaakt en die er op een andere manier op reageren. Maar ik voor mij, en dat zeg ik het heel persoonlijk, voelde me opgesloten in mijn eigen zelf. Ja. Ik kon nergens naartoe, behalve naar die priester in Rolduc, Theo Willemsen. En later is het ook nog wel ter sprake gekomen op verschillende momenten, maar nooit op een manier dat je kon zeggen van nou oké, nu ben ik er doorheen. Nee. Dus ik zeg altijd, seksueel misbruik heeft, om twee beelden te gebruiken, heeft een stuiterbal effect. Dus er wordt een flinke knal gegeven op die bal en die blijft maar stuiteren heel lang. Of een ander beeld is iemand die geamputeerd is van iets, die voelt pas, of die een ongeluk heeft doorgemaakt waarin een been afgaat, die voelt pas op een bepaald moment dat het echt weg is. Ja. En dat gevoel. Heb jij dat gevoel nu? Laten we zeggen, de worsteling die ik heb gehad met mijn seksualiteit en met mijn identiteit voelt wel als een stukje geamputeerd leven. Ja. Ja. Dat is iets waar je altijd zelf doorheen moet en waar je jezelf je eigen weg in moet vinden. Dat moet iedereen. Dus ik bedoel, dat is helemaal niet zo gek. Maar doordat ik dit heb meegemaakt, denk ik dat er wel een stukje eenzaamheid aan toegevoegd is. Ja. Ja, wat je anders niet gehad zou hebben. Ja, en laat ik zeggen, mijn huidige partner, die ik al 17 jaar ken, heeft daarin veel meer betekend in het normaliseren van zaken dan mijn ouders of de kerk of wie dan ook. Remy, we gaan straks verder praten. We gaan eerst nog een keer naar een nummer wat jij zelf hebt uitgekozen. En het is Ubi Caritas van Abbey Road en Decca Classics. Heeft dit nummer nog een speciale betekenis voor jou? Het is van Ola Gielo, hè? Volgens mij is de... Maar het is, denk ik, als het goed is het van Ola Gielo. En het is, het heeft een betekenis omdat het gespeeld is bij... In 2016, in de Waalse kerk, toen ik zeg maar voor het eerst zei van... dat priesterschap hoort bij mij, wordt me niet afgepakt. En ik laat het ook niet vallen. Hè? En ik ben gewoon wie ik ben. En daar zal de kerk het mee moeten doen. En daar zal ik het mee moeten doen. Ja. En Ubi Caritas et Amor is, daar waar liefde is en vriendschap, daar is God. Mooi, laten we gaan luisteren. Come. Je hoorde Ubi Caritas. De nacht van EO. Bij mij te gast is Remy Jacobs. En Remy, jij hebt mij net verteld wat jij als jongen hebt meegemaakt in de katholieke kerk. Als kind ben je slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat heeft een enorme impact op jouw leven gehad. En je vertelde net dat jij als priester ontslag nam. Ja. Maar nu ben jij niet officieel afgetreden. Nee. Hoe zit dat precies? Nee. Nou ja, weet je, het is een beetje een technisch verhaal. Maar laat ik zeggen, ik ben op een gegeven moment... doordat ik mijn homoseksualiteit ging opspelen in het celibataire leven. Ik ben dus zeg maar 20 jaar zowat celibatair geweest. Vanaf mijn 1986 tot, nou ja, laten we zeggen, 20 jaar later ongeveer. En de homoseksualiteit ging opspelen. Ik ben verschillende keren ook in therapie geweest. Om het seksueel misbruik op de een of andere manier een plek te geven. Ik heb die voorstelling gemaakt, maar... In 2004 kwam ik toch tot de conclusie van... ik wil niet in een dubbel leven terechtkomen. Want zo voelde dat voor jou? Zo voelde dat voor mij. Als ik door zou gaan... Ik had toen een affaire gehad in de laatste parochie waar ik was. En dat was een korte affaire met een jongen die... Oh, een jonge man die in die parochie ook in het koor zat... Het was natuurlijk erg ongelukkig allemaal. Het kwam allemaal gewoon niet goed op dat moment. En toen had ik zoiets van, nee, dit gaat zo niet. Ik was bij Anselm Grün geweest in Duitsland. Was dat 3 maanden geweest om de zaken op te lossen. En ik wilde eigenlijk echt priester blijven als celibatair priester. Maar dat kon toen niet meer. En toen is er een punt geweest dat ik dacht, nu is het klaar. Nu ga ik mijn ontslag indienen. En ik ga toch dat homoseksuele leven... lijden. Want het is een deel van mezelf wat ik niet kan afsplitsen van mezelf. Het is iets wat in mijn leven hoort. En kijk, ik ben niet tegen het celibaat, maar ik vind dat er wel een stukje geluk wordt ontnomen van mensen die hun seksualiteit, en of dat nou hetero of homo is, dat maakt mij verder helemaal niks uit. Maar er wordt een stukje geluk ontnomen aan mensen die hun seksualiteit zouden willen beleven binnen dat priesterschap. Ja. Ja, op veel andere plekken is dat priesterschap wel gekoppeld aan het huwelijk bijvoorbeeld. Hè? Dus in de Oosterse kerk en in, nou ja, bij de protestanten is er ook geen celibaat. Hè? Dus, nee. Dus ik vind dat celibaat wordt zwaar overtrokken. Hè? Het is ook een machtsinstrument geworden soms. Hè? Om mensen in het gareel te houden of om mensen... binnen de boot te houden. Oh ja. En dat wordt dan wel met een spirituele saus overgoten. Maar zo van ja, het is ook een levensstijl die paste bij Jezus. Nou, ik, met alle respect, zullen we het even hebben over de vrouwelijke dominees in de protestante kerk, die toch ook iets representeren van Jezus in de gemeente. Hè? Maar wij representeren allemaal iets van Jezus in onze gemeente en onze kerken. We zijn allemaal. Ja, zeg maar broer en zus van Jezus, om het maar zo te zeggen. En dat is natuurlijk de religieuze taal, maar het gaat erom dat het celibaat dat niet meer lukte voor mij. Nee. Ja. En toen stopte ik ermee en ik wilde niet een dubbel leven leiden, maar ik wilde ook niet terug, ik wilde ook niet uittreden. Ik wilde ook niet het priesterschap opzeggen. Nee. Ik wilde schandaal vermijden voor de kerk. Nou ja, en daar hebben we afgelopen 2 weken hebben we daar ook weer over gehoord. Dat 2 mensen in Itteren voor de carnaval worden geweigerd van de communie. Hè? Dus die moeten dan zichzelf onthouden voor de communie, omdat ze een schandaal zouden veroorzaken voor de kerk. Ja. Nou, er is maar. Wat hier gebeurd is verschrikkelijk. Want die mensen die hadden eerst hun kind laten dopen. En nou ja, uiteindelijk is er dus gewoon een groot schandaal in die gemeenschap ontstaan. Niet door die mensen, maar door het feit dat de kerk gewoon op dat moment een keuze maakt. Ja. Waarvan ik denk, oké, dat had ik nooit zo gedaan. En ik ben wat dat betreft gewoon, Ik blijf erbij dat het priesterschap een prachtige roeping is. Maar ik vind het jammer dat ik dat toen heb moeten opgeven. Ja. Maar ik geef het niet op. Dus je hebt wel ontslag ingediend, maar ja, je bent officieel nog priester. Ja. Heb jij nu ook een relatie? Ja. Ja. Ja. Je vertelde net ook inderdaad over dat jouw partner zo'n grote betekenis heeft gespeeld. Klopt. Bij de verwerking van het misbruiktrauma. Ja. Hoe heeft hij daarvoor gezorgd? Door echt te zijn. En door niet te oordelen. En door mij gewoon te laten groeien als mens. En door een tegenover te zijn die, ja, die er gewoon is. Ja. Wat betekent liefde voor jou? Ik citeer heel graag Rainer Maria Rilke. Die zegt, liefde is twee eenzaamheden die elkaar beschermen en voor elkaar zorgen. Dat is liefde. Meer is het niet. En in dat opzicht lijkt menselijke liefde soms een klein beetje op wat God is. En wat goddelijke liefde is. En ja, daar lees ik graag over. En als je het goed vindt, wil ik daar een stukje over lezen. Ja, graag. Uit een heel mooi boek, wat ook pas is verschenen, van Francine van de Beek, over Franciscus van Sales, een heilige uit de 16e eeuw, die ook echt zijn best heeft gedaan om mensen dichter bij elkaar te brengen, ook protestanten en katholieken weer bij elkaar te brengen. Het gaat over heilige liefde. Hoe de liefde van God alle andere liefde omarmt. En dan schrijft Franciscus, met onze wil sturen we als het ware onze verlangens. Maar hoe we onze wil gebruiken is afhankelijk van de liefde die we in ons hebben. Met zachte hand duwt de heilige Franciscus ons hier al in de richting van de heilige liefde, de goddelijke liefde, die overal aan vooraf gaat, die alles omarmt en die één en dus onverdeeld is. En dat is misschien wel wat Richard mij heeft laten zien. Dat je kunt niks afsplitsen van jezelf. Nee. Je moet een eenheid zijn om ten volle datgene te kunnen doen wat je opdracht is en waarvoor je door God geroepen bent in dit leven. Of je nou priester wordt of niet. Of je nou priester bent of niet. Je bent geroepen om iets te doen in dit leven. En dat kun je alleen maar vanuit die eenheid die je in jezelf ervaart. Ja. En misschien ook om liefde te geven, moet je ook eenheid in jezelf, ja, ervaren. Zeker, zeker. Ja. Remy, hoe heb jij zelf geleerd om met de situatie om te gaan? Zou jij jezelf nu, je had het net over bevrijding. Je merkt op een gegeven moment dat je daar tegenaan liep, de verwerking van het misbruiktrauma. Hoe heb jij dat verwerkt? Ben je nu bevrijd? Ik denk dat je pas klaar bent met de bevrijding als je leven klaar is. Ja. Dat klinkt wel ook heel definitief. Ja. Want je kunt gelukkig zijn als je ervoor kiest om gelukkig te zijn. Je kunt liefde beleven als je ervoor kiest om de liefde te beleven. Dat kan vandaag. Maar de bevrijding duurt misschien nog wel even. Mooi. Mooie afsluiting. En ik dank je hiermee ook meteen voor jouw verhaal. Wat je met mij wilde delen in de nacht van EO. We gaan eerst nog even naar het nieuws van 3 uur. Maar daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De NAVO wil op korte termijn een nieuwe secretaris-generaal aanwijzen. Het selectieproces kan komende maand al worden afgerond, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Een van de kandidaten is demissionair premier Rutte. Volgens de ambassadeur wordt er naar hem gekeken, maar is de selectie nog een voortdurend proces. De huidige NAVO-chef Jens Stoltenberg vertrekt na de zomer. 10 jaar lang gaf hij de leiding aan het militaire bondgenootschap. In Indonesië zijn de stembureaus geopend. Ruim 200 miljoen stemgerechtigen mogen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Die volgt de president Joko Widodo op, die niet opnieuw mee mag doen. De huidige minister van Defensie, Prabowo Subianto, is favoriet onder de Indonesiërs. Wel is hij omstreden vanwege zijn verleden als legerleider. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een automobilist de eerste hulp van een ziekenhuis binnengereden. Zeker 1 persoon is daarbij omgekomen, 10 anderen raakten gewond. Volgens het ziekenhuis zijn 2 mensen er ernstig naartoe en zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis. De politie gaat uit van een ongeluk. De blokkades bij de haven van Antwerpen zijn weer opgeheven. De afgelopen dag zorgden boeren met zo'n 500 tractoren ervoor dat de toegangswegen werden geblokkeerd. Na een urenlang gesprek met een Vlaamse minister zijn de boeren weer vertrokken. En het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van 2023 stonden er meer vacatures open dan dat er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw en zorg komen bedrijven moeilijk aan nieuw personeel. Het weer, het is nu zo'n 9 graden. Vannacht blijft het zacht, maar wel nat. In de ochtend klaart het op en wordt het een graad of 12. Op sommige plekken breekt dan ook de zon door. In de middag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2 minuten over 3. Elodie Harreman. De nacht van EO. We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast. In deze maand van de Bijbel zoomde de ongelooflijke podcast vorig jaar in op het meest gelezen boek ooit. Want of je nou gelovig bent of niet, de invloed van de Bijbel op onze taal, cultuur, politiek en op hoe wij onszelf zien is immens. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Nog nooit sneuvelde er zoveel mythes in 1 aflevering van de ongelooflijke podcast als in deze. Journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas gaan in gesprek met Renske Hof. Zij is bijbelonderzoeker en universitair docent Middel-Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Renske Hof, welkom in de ongelooflijke. Goed dat je er bent. Het is de maand van de Bijbel. Jij bent nog jong en je hebt ervoor gekozen om bijbelonderzoeker te worden, toch? Zo kan ik dat wel een beetje zeggen, ja, Renske? Ja. Vragen mensen jou nooit, waarom houd jij je bezig als jong mens van deze tijd met zo'n oud boek van een afkalvend geloof in Nederland? Ja, ik denk die laatste nuance is wel goed. Wereldwijd natuurlijk niet per se. Nee, groeit het nog steeds. Ja. Ja, nou soms wel. Ik heb wel eens iemand gehad die waar ik dus aan vertelde wat ik deed. Zeker mijn promotieonderzoek, wat inderdaad echt specifiek over bijbels ging. En die dan zei, goh, maar je ziet er gewoon zo. En toen de zin niet afmaakte en het was aan mij om dat verder in te vullen. Normaal uit. Leuk uit. Gewoon alsof je niet met zoiets zou bezig zijn. Ja. Voor mij is het onderzoek doen naar de Bijbel of naar Bijbelse boeken is zo relevant in de geschiedenis. Ik wil onderzoek doen naar hoe mensen lezen, hoe mensen leven, hoe mensen naar de wereld om zich heen kijken. Ja. Wat beter te kiezen daarvoor dan een boek dat door een gigantisch grote groep mensen doorheen de geschiedenis gelezen wordt, waar allerlei betekenis aan vasthangt. Ja. Wat zo'n centrale rol speelt in de dagelijks levens van mensen, zowel in 1500 als vandaag. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook, ik denk dat vriend en vijand van de Bijbel het er wel over eens is dat er maar weinig boeken invloedrijker zijn geweest, relevanter zijn geweest als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, maar zeker de geschiedenis van het Westen, waar Nederland natuurlijk ook toe behoort. Ja. Als de Bijbel. Ja. Ja, en het leuke is ook natuurlijk wat je net aangeeft, Stefan. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Homerus of zo. Dat wordt op het gymnasium gelezen, nog wel denk ik. En door een elite. Maar de Bijbel is natuurlijk van hoog tot laag, van jong tot oud. Van hoog opgeleid tot analfabeet. Nou ja, net niet, want dan kun je niet lezen. Maar wel horen. Horen, ja. Ja. Dus de enorme een lens die een hele brede opening aan de cultuur biedt. Ja. En zo lang. door de geschiedenis. Ik bedoel, boeken als De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir of Max Havelaar zijn ook boeken die een hele belangrijke invloed hebben gehad. Ook op bijvoorbeeld mensen die boeken zelf niet per se gelezen hebben. Dat geldt denk ik voor de Bijbel ook. Ja. Maar de rijkwijde van de Bijbel is natuurlijk gigantisch geweest altijd en nog steeds. Zoveel verschillende manieren waarop mensen met die Bijbeltekst in aanraking komen. Want inderdaad zelf lezen of horen in de kerk of in muziek of in kunst. Of al die verschillende aspecten waar dat in zit. Maakt inderdaad dat je zo'n breed beeld krijgt van de samenleving. En Stefan, jij bent natuurlijk ook bijbelwetenschapper geweest, nu meer theoloog. Hè? Ja, ik ben gepromoveerd op een onderwerp uit het Oude Testament. En jij hebt dus ook een groot deel van je leven aan de Bijbel gewijd, eigenlijk nog steeds. Ja. Hoe leg jij aan mensen uit wat de Bijbel voor jou relevant maakt? Heb je even. Ja, het is bijna de vraag, waarom is zuurstof relevant? Het zit zo dichtbij, je ademt het elke dag in. Mm. Dat veel mensen denk ik zich er nauwelijks van bewust zijn hoe onbewust op allerlei niveaus de Bijbel invloed heeft gehad. Op hun taal, op hun manier van zichzelf verstaan. Op de manier waarop we naar politiek kijken. Naar de wereld als geheel. Dat is ongelooflijk diep en ver gaat dat. Om eens wat te noemen. De manier waarop we voor onszelf nadenken als individuen met een binnenwereld en een binnenleven. Ja, waar is dat begonnen? Waar komt dat nou vandaan? Nou, ik noemde net Homerus. Daar komt het niet vandaan in elk geval. Die mensen die handelen allemaal volgens hun versierende achternamen. Dus Achilles doet wat hij moet doen volgens het epitheton. Van hij is sterk en hij is snel. En zo is hij dan ook steeds. Mm. Maar dat wordt in de psalmen dat je dan iemand tegenkomt die zegt, ik zei tegen mijn eigen ziel, wees stil. Ja. En luister nou eens goed. Dat is uniek. Dat is een soort verdiepingen in jezelf. En dat het steeds dieper gaat. Dat is maar één voorbeeld. Hè? Maar hoe dat denken aan jezelf als individu met een binnenwereld. Ja, dat komt daar vandaan. En we hebben het nu over de relevantie, maar jij bent ook op een gegeven moment, Renske, denk ik, gefascineerd geraakt of zo door de Bijbel. Omdat anders ga je denk ik niet daar je werk helemaal aan wijden. Wat is dat dan ik geweest? Denk vooral de mensen die daaraan zitten. Het feit dat als je kijkt naar oude Bijbels, of dat nou de oude Bijbel van je grootouders is, die ze bij een huwelijk hebben gekregen, of een Bijbel in de bijzondere collecties van een universiteitsbibliotheek die in 1520 is gedrukt. Mm. Het zijn boeken die een inkijkje geven in de levens van mensen die daar achter zitten. Mm. En het voelt bijna als een soort scherm dan, waardoor je heen kijkt. En ik zit aan de ene kant en een andere mensen met al hun menselijkheid zitten aan de andere kant. En het medium, het middel waar dat contact in zit, is dan die Bijbel. Ik kan me voorstellen dat het haast intiem voelt. Ja, nee, en soms kom je dat heel expliciet tegen. Dus mensen die echt hun ziel uitstorten in de marges of in het boek. Of een band die geborduurd is door iemand zelf. Het is ook zo tastbaar. Ja. En je raakt datzelfde perkament of papier aan. Wat zoveel eeuwen geleden dat door iemand ook. Dat is ook iets magisch altijd, hè, voor onderzoekers. Ja, die historische sensatie. Ja. En dat blijft ook gewoon zo. Ik heb dat ook. Als je bijvoorbeeld denkt aan archeologie of andere takken van historisch onderzoek. Er kunnen prachtige dingen opgegraven worden. Toetanchamon met zijn hele graf en zo. Allemaal schitterend en indrukwekkend. Maar een hele enkele keer vinden ze dan ook gewone gebruiksvoorwerpen. Ja. Schoenen of zo. Ja. Van iemand. Dat heeft iemand ooit gedragen. Er liep iemand. Of als je naar Pompeji gaat, waar je nog over de straten kunt lopen waar die Romeinen ooit liepen. En zie wat ze op de muren gekalkt hebben. Een vulkaanuitbarsting. Ja, zo dicht bij het gewone leven komen. Ja. En ja, Bijbels. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat je daar haast in de ziel van mensen kijkt. Ja. Over zoveel eeuwen heen. Ja. Dat maakt het voor mij een heel fascinerend studieobject. Ja. Waar je ook niet zelf helemaal uit kan stappen dus. Want deel van het feit dat ik het zo fascinerend vind is dat ik aan de andere kant van het boek zit. Of zo. Dus het is ook wel ik ben de volgende persoon die dat dan vasthoudt. Ja, of die daar. Ja. Nou, je hebt dus ook in veel van die oude Bijbels. Zie jij ook wat mensen daar in de kantlijnen schrijven en krabbelen. Ja, krassen, krabbelen, noem maar op. Daar wil ik zo meteen nog wel wat van horen. Want soms zijn we allemaal hele verheven teksten, toch? Ja. Nou, niet allemaal. Ik zou er niet van uitgaan. Oké, komen we nog op. Kennen jullie De Slimste Mens? Kijken jullie dat wel eens? Ik heb het wel eens gekeken. Ja? Laatste tijd niet zoveel meer, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik wou er wel een stukje van laten horen. Want het is misschien wel een leuke graadmeter. over hoe het gesteld is met de kennis van de Bijbel in Nederland. De plagen van Egypte zijn volgens het Bijbelboek Exodus 10 rampen die God in Egypte zou hebben veroorzaakt. Mijn vraag is, kun je ze noemen? Ik begin met pas. Arjen. Sprinkhanen. Ja. Dat was Arjen Lubach volgens mij. Droogte. Nee dus, Arjen, je kunt kun je scoren. Ratten. Wat zeg je? Ratten. Ratten. Ja, er zaten wel een aantal beesten bij, maar geen ratten. Wat weet je van Maria Magdalena? Eet dan toch cake? Waarom eet ze geen cake? Vrouw van Lodewijk, de zonnekoning. Nee, oh, Jezus Christus was natuurlijk de vrouw van de geliefde van Jezus. De Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament natuurlijk. Pas. In welke rivier werd Jezus Christus gedoopt? Is dat een Nijl? Bij welke berg verkondigde Mozes de 10 geboden? De Tafelberg. Lieve help. Sorry dat ik lach. Ja, nee, dat is eigenlijk misschien flauw om erom te lachen. Maar ja, de Tafelberg, Zuid-Afrika, ja, dat vond ik toch wel iets wat geestig. Maar ja, misschien is het ook wel niet zo gek dat mensen gewoon daar niet zo heel veel meer van weten. Want ja. Ja, ik vind niet dat je ervan uit kunt gaan dat mensen het weten. Ik merk dat bij mijn studenten ook. Ja. Dat loopt gewoon heel erg uiteen. En het is, ik vind het niet eerlijk om er gewoon maar vanuit te gaan dat omdat wij dat belangrijk vinden, dat per definitie iets moet zijn wat precies andere mensen op die manier weten. Nee, maar je kan prima leven in onze samenleving. En de Bijbel, dat die volstrekt langs En die het gewoon niet weten. Dat is algemeen natuurlijk waar. Je zou het eigenlijk moeten vergelijken met andere literatuur die belangrijk wordt gevonden, wat men daar wel van weet. Als dit inderdaad typerend is voor de algehele kennis van grote werken onder wat dan de slimste mensen van Nederland moeten zijn, dan vind ik het wel droevig, hoor. Dus als je het inderdaad pure bijbel uitlicht, kan ik me voorstellen een geseculariseerde samenleving dat je zegt, nee, het is wel logisch dat mensen de 10 plagen van Egypte niet meer kunnen opnoemen. Nee. Dat snap ik wel. Maar, en de berg waarop Mozes die geboden kreeg, dat is ook niet gesneden koek. Maar dat het niet in Kaapstad was? Nee, dat niet in Kaapstad was. Ik hoorde net even langskomen. Maria Magdalena, vrouw van Jezus. Die heeft de Da Vinci-code gelezen. Ja. Dat is waarschijnlijk de manier waarop veel mensen tegenwoordig. Omdat in de Da Vinci-code wordt al gezegd dat Maria Magdalena eigenlijk de vrouw van Jezus moet zijn geweest. Precies. Dat natuurlijk historisch gezien. Ja, met liedje en al. Ja. Dat soort dingen. Maar goed, dat roept wel de vraag op. Is het überhaupt belangrijk voor de gemiddelde Nederlander om in ieder geval enige kennis te hebben van de Bijbel? Ik denk dat het verrijkend is. Belangrijk is niet hetzelfde als noodzakelijk, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk dat, maar dat is vanuit mezelf sprekend, denk dat. Je kunt heel oud worden zonder dat je. Nou, dat denk ik wel. Ja. En ik denk ook niet dat je dan een minder betekenisvol beeld op de wereld hebt of zo. Maar het maakt gewoon wel heel veel dingen ook leuker als je zaken kunt herkennen in kunst. Als je de herkomst misschien van bepaalde gebruiken of zo kunt terugvoeren. Als je met Pasen naar de Matthäus gaat en je begrijpt waar het over gaat. Ik denk dat dat dus. Ik denk wel dat het een bepaalde diepgang geeft. Ja. Persoonlijk denk ik ook dat het voor literatuur. Ik werk bij een afdeling Nederlands. Dat studenten die bij ons binnenkomen met enige bijbelkennis wel een voordeel hebben, zeker bij historische letterkunde. Oké, het begrijpen van de literatuur. Literatuur te begrijpen, om makkelijker een gevoel te krijgen van dit is de context waarin we zitten. Jullie zeggen allebei, het heeft grote impact gehad op onze cultuur, op onze geschiedenis. Eigenlijk is dat misschien wel gek, want de Bijbel hebben we hier in Nederland eigenlijk niet zo heel lang, toch? Tenminste, pas een jaar of 500 in onze eigen taal. Sinds de reformatie is dan natuurlijk het idee. Hè? Je krijgt dan Maarten Luther. Die ontdekte de Bijbel weer opnieuw. Hè? Aan een ketting lag hij in een stoffige kelder. Veel mee, gelukkig. Dat was honderden jaren verborgen gehouden. Veel gelukkig is mee. We hebben Nederlandse bijbelvertalingen al van goed in de middeleeuwen. Je hebt bijvoorbeeld de bekende Bijbel van 1360. De Herrense Bijbel. Nou, dan zit je dus in de 14e eeuw. Ja, dus dat is bijna 200 jaar voor de reformatie. Ja. Ruim 150 jaar ervoor. Je hebt de Noord-Nederlandse Bijbel. Dat is ongeveer dezelfde periode. De Delftse Bijbel. Precies, wordt in 1477 gedrukt. Dus je hebt eigenlijk al ook in druk en in handschrift Nederlandstalige Bijbels die echt flink de middeleeuwen ingaan. Maar dat is wel interessant, want jij zegt dit nu zo van. Dat is precies, dit is bekend. Maar ik denk dat heel veel mensen echt nog wel de beeld hebben van, je had de katholieke kerk eigenlijk die de Bijbel alleen in het Latijn had. Mensen konden het niet gewoon lezen. Misschien wel met het idee om de Bijbel een beetje van het volk weg te houden. Ja. Laat priesters het maar en andere mensen die Latijn kunnen lezen. Laat hen het maar alleen lezen en verder, voor de rest niets. En dan kreeg je Maarten Luther. Die dacht, nee, mensen moeten het in hun eigen taal gaan lezen. Dus nou ja, dat heb je het over begin 16e eeuw. Halverwege de 16e eeuw misschien wel dat echt die Bijbels een beetje in de eigen taal verschenen. En toen kwam het ook pas via Maarten Luther, wat je nu Duitsland noemt, kwam het ook naar Nederland, uiteindelijk ook in het Nederlands. Maar dat is dus niet dat zo. Dat is niet zo, nee. En die retoriek is wel heel sterk. Ja. En maar een protestantse retoriek eigenlijk, hè? Het is een hele protestantse retoriek, ja. En het is dus het lezen van de Bijbel in de volkstaal is ook vanuit de katholieke kerk niet verboden geweest. Dus de Bijbel werd gewoon gelezen. Worden we weer wat mythes ontkracht hier, Stefan? Dat doen we altijd graag. Maar wat ik dan wel interessant vind, want dan hebben we toch, nou ja, op z'n vroegst, weet je wel, een beetje 14e eeuw. En dan kwam het pas echt een beetje op stoom, toch de 15e, 16e eeuw. Ja, daarvoor was het christendom al eeuwenlang, ook in Nederland. Ja, nou ja, eerder heb je dus wel ook Middel-Nederlandse teksten die hertellingen zijn van de Bijbel. Dus dat circuleerde ook al wel. En ik denk dat we vooral ook ons moeten realiseren dat heel veel kennisoverdracht mondeling ging en gaat. Ja. Dus relatief weinig mensen konden überhaupt lezen. Ook dat is een mythe. Een beetje een mythe. Ja. In Nederland wel mee, geloof ik. Ja, de geletterdheid in Nederland was heel hoog. Dus met verstedelijking kwam eigenlijk een ontzettende, een hoge graad van geletterdheid. Okay. En percentages zijn moeilijk, maar er zijn wel onderzoekers die gezegd hebben van, nou ja, 60% kon lezen en schrijven in de middeleeuwen. Oh, wow. Oké. Maar de kosten van boeken waren hoog. Voordat de echte boekenkunst opkwam. Ja, de kosten waren hoog, maar dat lag ook vooral heel erg aan wat voor een boek het was. En dat is natuurlijk nog steeds, bedoel, je kunt een ontzettend dik groot kunstboek kopen voor €200 en je kunt ergens een paperback kopen. Ja. Diezelfde verschillen heb je in handschriften en in vroege drukken. Dus maar ik kan me voorstellen, over het algemeen voor de boekdrukkunst was natuurlijk wel een kostbare aangelegenheid, want het moest allemaal met de hand gekopieerd worden. Ja, maar ook dat gebeurde op zo'n grote schaal. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb dus begrepen, dan staat er één voor te lezen en dan schrijven, zijn er 40 aan het schrijven, toch zoiets? Nou ja, bijvoorbeeld, maar zeker vanaf de 14e, 15e eeuw zie je dat dat echt gigantisch opkomt en dat zeker populaire boeken gewoon op ontzettend grote schaal gepubliceerd worden. Dus het idee dat, als we toch met de mythes bezig zijn, het idee dat de boekdrukkunst een soort gigantische democratisering van kennis is geweest. Toen kon het opeens verspreid worden. Ja, ook dat mag dus ook wel genuanceerd. Hebben we daar enige kennis van hoeveel mensen, zeg maar, voor 1500 überhaupt een Bijbel in huis hadden? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar we weten wel uit onderzoek dat een vrij brede laag van de bevolking was. Dus nee, iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft zal waarschijnlijk ook geen Bijbel in zijn bezit hebben gehad. Maar we hebben eigendomsinscripties van eigenaars. En dat zijn ook kleermakers of de schoenmaker. De ambachtsman. Of de echte ambachtsman. Ja. Ja. Interessant, wat me dan wel afvraagt. Want ik stelde net die vraag, hoezo hebben we niet al honderden jaren daarvoor Nederlandse Bijbels? Maar misschien is dat ook wel een beetje een anachronistische vraag in de zin van Nederlands. Was dat überhaupt wel echt een taal in de middeleeuwen? Ja, dus eigenlijk zie je dat op het moment dat je ziet dat we meer Middel-Nederlands tekstmateriaal überhaupt hebben, ook in andere genres, zie je dat je dus ook Bijbeltypen gaat zien eigenlijk. Ja. Dat zit rond dezelfde periode. Want de ontwikkeling van de taal is ermee te maken. Nou, en het neerschrijven daarvan. Dus er werd, als we het hebben over Nederlands in de vroegere middeleeuwen, dan hebben we het over Oud-Nederlands. Nou, daar hebben we vrij minimaal iets van. Maar ook daarvan over vogelnestjes bouwen, toch? Bijvoorbeeld, maar ook een psalmvertaling. Dat hebben we ook nog. Je ziet dat er eigenlijk naarmate dat het meer opkomt en we gewoon veel meer teksten in het Middel-Nederlands hebben. Literatuur, ridderromans, astrologische teksten, wetenschappelijke teksten. Ja, want ik begreep ook bijvoorbeeld in Engeland is dat met daar heb je dan de King James Version. Dat is dan daar een beetje de eerste echte Engelstalige Bijbel, begreep ik. Een beetje vergelijkbaar met onze Statenbijbel. Ja, dat is ook niet de eerste Bijbelvertaling. Pas niet. Nee. Mythe na mythe blijft sneuvelen. Ja. Maar in ieder geval dat wel die Bijbelvertaling zoveel betekend heeft voor überhaupt het standaardiseren van de taal. Ja. Maar daar had ik al een vraag dat over. Überhaupt vastleggen wat onze taal is en hoe je dat schrijft en wat de spelling is, dat daar de Bijbel überhaupt, zeker in Engeland, maar misschien ook wel in Nederland, een grote rol in heeft gespeeld om überhaupt een soort van vastleggen van die taal. Nou ja, wat heel vaak het idee is, wat leeft, is dat met name de Statenvertaling, dat die het Nederlands heeft gemaakt zoals het is. Eén versie, een soort autoritatieve versie van het Nederlands. Ja. Nou heeft Nicoline van der Sijs heeft in 2014 heeft ze haar oratie gehouden om hoogleraar te worden. En dat een van de vragen die ze daar behandeld heeft is, wat is die invloed eigenlijk geweest? En daar gaat de volgende mythe aan. Ik voel hem aankomen. Waarom heb je eigenlijk uitgenodigd? Ja, sorry. Alles valt in duigen. Nou ja, zij laten zien dat op bepaalde vlakken is er invloed geweest van bijbelvertalingen. We hebben bepaalde uitdrukkingen die bijbels zijn. We hebben bepaalde constructies die bijbels zijn. Windzaait zoals stormoogsten en dat soort uitdrukkingen. Dat soort uitdrukkingen, ja. Maar wat daarbij sowieso goed is om te realiseren is dat de Statenvertaling gemaakt is op basis ook eigenlijk van vertalingen die er al waren. En er is ook redelijk recent onderzoek geweest dat laat zien dat heel veel elementen van de Statenvertaling, ook elementen die wij zien als heel Statenvertalerig, eigenlijk gewoon bestonden. Al bestonden. Ja, maar het feit dat we op bepaalde manieren zijn gaan praten, ook dankzij de Bijbel, is wel leuk. Dat zelfs de grootste atheïst met een pesthekel aan de Bijbel elke dag zinnen zegt. Nou, bijvoorbeeld zegt de tocht der tochten. Ja, de tocht der tochten. Bijbels genitief, Je hebt natuurlijk heel veel van die journalisten houden daar. Überhaupt van die woorden, dat is dan misschien minder taalkundig, maar woorden die we echt uit de Bijbel hebben. Judas als verrader. De Judaskus natuurlijk. Ja. Salomons oordeel. Een rip uit je lijf. Dat wijst natuurlijk naar Adam en Eva. Het land van melk en honing. Komt ook uit de Bijbel. Farizeeër. Adams kostuum. In zak en as zitten. Muggenziften. Dat komt van Jezus, geloof ik. Hè? Zeker. Oog van de naald. Door het oog van de naald gaan. Ja, precies. Dus die voorbeelden wat invloed op de taal betreft, die zijn natuurlijk legio. Die zijn gigantisch. Ik wilde eigenlijk nog even... Ik ben bang dat het een mythe is. Nou, misschien juist wel een mooie mythe ontkrachten door jou, Renske. Is het beeld dat we ook hebben van die tijd, denk ik, is alleen maar mannen lazen de Bijbel. Klopt dat? Nee. Opnieuw niet. Nee. Voor een deel zijn we daarin beperkt door het bewijs eigenlijk wat we hebben. Maar we weten dat van bijvoorbeeld ook inderdaad eigendomsinscripties in Bijbels, dat die ook door vrouwen werden gelezen. Hmm. Dat vrouwen ook toegang hadden tot bijbels, omdat ze bijvoorbeeld gewoon familiebezit waren en ergens lagen. En ook de geletterdheid onder vrouwen was dus relatief hoog. Hoger dan we vaak denken. Ja, maar dat idee komt misschien voort vanuit het dat de Bijbel alleen door mannen werd gelezen destijds. Komt dat misschien vooral voort uit het idee van überhaupt maar weinig mensen hadden een Bijbel. En überhaupt maar weinig mensen konden lezen. En als ze konden lezen, waren het waarschijnlijk mannen. Maar je hebt al een hoop van die mythes ontkracht. Ja. Ja, en ik denk ook dat je daarin een hele groep vrouwen niet moet vergeten. Namelijk alle vrouwen die een religieus of semi-religieus leven leiden. Dus, nonnen, zusters, begeinen. Ja. Grote groepen in de samenleving die best toegang hadden tot vrij goed onderwijs. Dus het formele onderwijs was voor vrouwen minder toegankelijk dan voor mannen. Maar ook voor mannen was dat eigenlijk maar toegankelijk voor een bepaald deel van de bevolking. Mm-hmm. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat de enige manier is waarop je kunt leren lezen en schrijven. Ja. Dus we gaan ervan uit dat er toch ook gewoon heel veel informelere vormen van kennisoverdracht waren. En we weten dus dat veel vrouwen toegang hadden tot boeken. En boeken lazen. En dat geldt ook voor de Bijbel. Ja, nou interessant. En ik had ook altijd een beetje het beeld in mijn hoofd zitten. Misschien ook omdat als ik op vakantie ben, dan kom ik graag in van die mooie kerken en kathedralen die daar dan zijn, met prachtige glas in loodramen. En er wordt al vaak gezegd van veel van die glas in loodramen zijn zo gemaakt. En veel kunstwerken natuurlijk. In de katholieke kerk wordt vaak het hele passieverhaal in kunstwerken uitgebeeld. Omdat mensen niet konden lezen. De verhalen niet op die manier mee konden krijgen. Dus kreeg ze dat soort verhalen vooral mee door de kunst in de kerk. De boeken van de leken. Ja, precies. Ja. Nou ja, het zal zeker een van de manieren zijn geweest waarop mensen toegang hadden tot religieuze kennis of die ervaringen. Hmm. Maar ik denk dat je het veel meer moet zien in combinatie met tekst. Dus ofwel met gesproken tekst, ofwel met gelezen tekst. Ja. En beeld, zeker in de late middeleeuwen, speelt een hele belangrijke rol in religie. Ook een hele sensorische rol. Je kunt beeld gebruiken om op te mediteren. Ja. Om, ja. Dus met beeld kun je bepaalde dingen. Ja. Voegt iets toe. Het voegt iets toe. Je hebt natuurlijk ook veel van die bijbelse manuscripten. Er zijn veel tekeningetjes ook in, toch? Dus, maar die Statenvertaling had toch ook platen? Ja, ja, je ziet bijvoorbeeld dat bijbelse kaarten worden ook rond diezelfde periode heel populair. Dus, oh, en die kaarten helpen ook als een manier om dus te visualiseren echt wat er gebeurd is. Dus als je de uittocht uit Egypte kunt zien en je kunt dat stapje voor stapje volgen op een kaart, dat doet iets met je ervaring. Het haalt de symboliek er ook uit. Op een bepaalde manier. Nou ja, het wordt heel modern gemaakt. Nou, moderniteit met kaarten en geografie. En het wordt allemaal meetbaar. Je ziet in de 16e eeuw echt een opkomst van de interesse in soort van de historische kant van de Bijbel. Dus precies weten, ook aantekeningen van mensen zelf waarin staat, dit vond plaats in dat en dat jaar. Ja. Terwijl dit gebeurt, viel Troje. Dus het samenbrengen zeg maar antieke geschiedenis en Bijbelsgeschiedenis heel erg om het heel erg als historisch neer te zetten. Ik heb wel eens horen beweren, met name de katholieke historici, dat daar eigenlijk ook het begin van de secularisatie te vinden is. Omdat die protestanten de Bijbel zo historiseerden en bijna verwetenschappelijkten. Kijk eens, daar precies is het gebeurd. Je kunt het aantonen zo en zo, als je het zo uitrekent. Dat je, als je 100 jaar later bent, wanneer de eerste bijbelkritiek opkomt, of 200 jaar later, dat er dan mensen gaan zeggen, maar klopt dat nou wel dan? Laten we eens gaan kijken, laten we eens gaan peuren aan zo'n jaartal. Terwijl in de middeleeuwen werd veel meer symbolisch gelaagd. Ja, hoewel er daar in de middeleeuwen is er ook gewoon een hele grondige theologie. Ook, die super analytisch is. Ja, en, zeker. Dus dat bestaat naast elkaar, denk ik. En ik denk dat dat voor heel veel, ook vandaag de dag, voor heel veel gelovigen naast elkaar bestaat. Het soort van hele rationele, maar ook het gevoelsmatige. Uiteindelijk komt het, denk ik, onder de streep toch ook heel vaak neer op geloven. Op dus een gevoel of zo. Grepen worden, noemt Stefan het wel eens, toch? Zo noem ik het wel eens, ja. Ja. Ja. Om jou te citeren in je eigen podcast. Pak je niet. Ja, precies. Ik wil het zo meteen ook nog wel meer hebben over hoe de Bijbel dan onze ethiek, politiek, onze wetten hebben beïnvloed. Ja. Maar ik vond het wel interessant. Jij buigt natuurlijk heel vaak je hoofd, Renske, over die oude Bijbels uit de 14e, 15e, 16e eeuw. En je zei al aan het begin van dit gesprek dat je daar ook hele interessante dingen tegenkomt over. Ja, wat mensen er allemaal in de kantlijn schrijven en krabbelen en zo. Wat soort dingen kom je daar dan tegen? Vrij gevarieerd. Dus ik heb mijn promotieonderzoek ging over vroeg 16e eeuwse Bijbels. En dan zie je soms hele theologische aantekeningen. Die echt gaan over de interpretatie van de tekst. Of kruisverwijzingen die zeggen, dit hangt ook samen met deze andere passage in de Bijbel. Ja. Dat is best logisch. Ja. Ja, maar je ziet ook hele persoonlijke aantekeningen. Dus mensen schreven er vaak dingen over hun familie in op. Geboortedata van hun kinderen of overlijden van hun ouders. Maar ook andere dingen die gebeurden in de samenleving, die op een of andere manier de boel onzeker maken of zo. Rampen of zo. Rampen, overstromingen. Een ontploffing van. Dat schrijft ze in de Bijbel. En dat schrijft ze in de Bijbel. Opmerkelijk. Ja, en ik denk dat wat daar gaande is dat het. Bijbel vertelt natuurlijk het lange verhaal van de wereld, van de mensheid. Ja, en dat de onzekerheid en de breekbaarheid van zo'n eigen leven. Dat je dat daar onderbrengt. En misschien die activiteit op zichzelf, het is denk ik al een soort het van. Rust geeft of zo. Een soort van traumaverwerking of een. Er is een groter verhaal waar het in past. Ik geef het aan. Ja. Aan iets wat boven mij uitgaat. Ja, en ook een bewaarplaats in een boek wat heel vaak ook van generatie op generatie werd doorgegeven. Dus waar je kunt zeggen van, dit doet ertoe. Dit is wie wij zijn. Dit is hoe wij gevormd zijn als familie, als gemeenschap. Dit lezen waarschijnlijk generaties verder. Lezen dit nog? Of misschien zelfs een onderzoeker in Utrecht. Precies. Ik denk niet dat ze dat gedacht hadden. Het maakt het wel een interessante historische bron natuurlijk ook. Dat er allerlei andere dingen die speelden in de samenleving, notabene in de Bijbel, erbij geschreven werden. Ja, die vind je daar dan terug. En soms dus ook heel persoonlijk en ook hele tragische verhalen van mensen die vertellen over, of die opschrijven mijn dochter is toen en toen geboren, overleed 3 dagen later en 2 dagen daarna overleed mijn vrouw. Dat je denkt, ja, oh, dit staat hier nu eventjes zo in een paar woorden. We hebben geen idee wie deze mensen zijn. Want als ze een algemene naam hebben, als weet ik veel, Jan Jansen, dan kun je ze niet meer terugvinden. Nee. Meestal. Maar toch ben je even zo heel dichtbij wat voor iemand in iemands leven een super traumatische gebeurtenis moet zijn geweest. Ja. Ja. En die dat dan bewaart in de Bijbel. In de Bijbel. Ja. Dus dat zie je. Verder zie je ook boodschappenlijstjes, sommetjes. Boodschappenlijstjes? Ja. Gewoon letterlijk eieren. Ja, eentje waar staat, ik heb zoveel van dit hout nodig, zoveel van dit hout, zoveel van dit hout. Wauw. Maar was dat dan, ik vraag me nog, was dat dan ook omdat mensen weinig papier hadden of zo? Dat ze dan denken van, nou, dit is het dichtbijzijnde. Ik denk waarom dat zoiets... in dit geval was dat denk ik gewoon zo, dit ligt hier nu. Ja. Ik moet dit even ergens kwijt. Anders vergeet ik het. Maar dat blijkt ook geen groot eerbied voor de Bijbel uit van die mensen, toch? De Bijbel als boodschappenlijstje. Op het moment dat je afgeleid bent, dat je een Bijbelverhaal zit te lezen en intussen zit te denken, wat moest ik ook alweer halen? Nou ja, dat zie je. Ik bedoel, dat soort dingen zie je ook wel soms, dat je gewoon ziet dat mensen in een beetje zitten doedelen. In de marges. Ja. Ja. Ik weet niet of dat een gebrek aan respect is. Het is wel een ander soort omgang met de Bijbel als boek. Vertrouwdheid. Nou, ja, misschien dat juist wel. Een soort bedgezel of zo. Die, maar ja, het is daar gewoon. Het is in je leven en je gaat daar veel mee om. Het is echt. De Bijbel is echt een gebruiksvoorwerp. En dat is het op zich nog steeds. Maar dat is het zeker ook in die periode. En wat is het meest opvallende wat je bent tegengekomen? Nou, een van de dingen die opvalt is dat je ziet, we zitten natuurlijk in een periode waarin er qua kerk en religie heel veel gebeurt. Dus met de opkomst van de reformatie en verschillende stemmen, verschillende ideeën. En dat je eigenlijk ziet dat dus ook die Bijbelgebruikers soms deel gaan nemen in die discussie. En dus dingen gaan aanpassen in hun vertaling als ze denken, hier ben ik niet zo van. Dit is de protestant of dit is de katholiek. Ja. Ja, een van de beide kanten op. En dan dus iets gaan doorstrepen. Of kleine briefjes papier gaan knippen ergens en die overheen plakken en dan iets nieuws opschrijven. Of, bijvoorbeeld typexen. Ja, precies. En ook voorbeelden van, wat ik hem even noem, moderne opstandigheid. Zo van in de Staten, want het slaat u nergens op. Ja, er is dus een Bijbel in Amsterdam. Waar in een bijzondere collecties daar waar ergens bijgeschreven staat, dit is me onbegrijpelijk. Hier snap ik niks van. En dat is inderdaad naast een vers dat vrij vaag is als je het leest. Ja, ja, ja. Heel veel bijzinnen en gewoon een moeilijke zin. Ja. Dus dat zie je ook wel. Of dat iemand in een Bijbel die in Leuven ligt, heeft bijgeschreven, dit is zoals de geuzen dat doen. Wat geen compliment was. Nee. dat soort elementen waarin je iets kan zien van de mensen die erachter zitten, dat vind ik fantastisch. Ja, snap ik. Als we het hebben over de invloed van de Bijbel ook op onze cultuur. Stefan, jij bent ook een man van de rechtsstaat, hè? Dat vind jij. Zeker. Dat vind je altijd. Ik ben blij dat je dat benoemt. Een belangrijk en fascinerend onderwerp. Zo ga ik graag door het leven. De man van de rechtsstaat. Dat is wel een mooie bijnaam om te hebben. Nou ja, er zijn slechtere. Maar dat is denk ik ook zo'n voorbeeld van iets wat misschien onherkenbaar was geweest zonder de Bijbel, denk je niet? In deze vorm wel. Ja, we hebben natuurlijk ook de Romeinse wortels, hè, waar je natuurlijk ook een heel sterke rechtstraditie hebt. Ja, er is heel veel studie naar gedaan. Denk aan bijvoorbeeld de invloed van een boek als Exodus. Dat is een boek dat gaat over de uittocht van het Joodse volk. Die waren slaven in Egypte. En die gingen naar het beloofde land. Dus je krijgt die 10 plagen, even kort door de bocht. En dan vertrekken ze uit Egypte. Dat elk volk dat emigreert of koloniseert iets heeft met dat boek. Of andersom, volken die gekoloniseerd worden. Ja. Of tot slaaf gemaakt worden. Die hebben allemaal iets met dat boek. Dus er zijn heel veel bevrijdingstradities, opstandtradities, vinden hun wortels in dat boek Exodus. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk in de Bijbel ook een heel sterke wetstraditie. Dus in het boek Deuteronomium vind je al dat de koning bijvoorbeeld onderworpen moet zijn aan wetten. Wat vrij bijzonder is eigenlijk in de oude wereld. Dat geloof ik, staat in die wet, hij mag niet veel paarden hebben, hij mag niet veel geld hebben. Ja. Wat best wel apart is. En hij staat onder de wet. Ja. Wat, dat vinden wij zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks over nadenken. Maar in een heel groot deel van de oude wereld gold, might is right. Hè? Dus wie macht heeft, heeft gelijk. De koning is zelf de koning. De koning is het hoogste gezag, eigenlijk een goddelijke instantie haast. Ja. En, er zijn slavenbijbels gedrukt waar bepaalde passages uitgehaald zijn. Ja. Zodat tot slaafgemaakte mensen niet zouden denken, hey, wacht. Ja. Blijkbaar hebben wij ook rechten. Ja. Blijkbaar kunnen wij ook onze vrijheid. Oh, daar zou ik je fascinerende verhalen van kunnen vertellen. Ik ben net een boek aan het schrijven hierover. Dus dat zit allemaal heel vers in het geheugen. Maar ja, ook dat je dat witte predikanten, die dan min of meer wanhopig in een dagboek schrijven dat ze gepreekt hebben over de Exodus. En die mensen namen het letterlijk. Terwijl het toch duidelijk symbolisch bedoeld was. Het ging over geestelijke vrijheid. En zegt die mensen begonnen allemaal te stralen en te roepen van... kijk, dit horen we graag. Ja. Ja. Dus nee, dat is dan ook weer niet te bedoelen. Ja, dus nee. dat is ook nog zo. Hè. Je kunt de Bijbel met een bepaalde intentie gebruiken. Bijvoorbeeld om de mensen die jij tot slaaf gemaakt hebt te vertellen... dat ze hun gemak moeten houden en moeten luisteren naar het gezag. En die Bijbel, zoals ergens in het boek Jesaja staat... keert nooit leeg terug. Hè. Die doet ook eigen dingen met mensen. En die mensen vatten dat totaal anders op. Waarschijnlijk, eerlijk gezegd, terecht in dit geval. Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk... Dit is een leuke anekdote, maar... daar is natuurlijk heel veel denkwerk ook uit voortgekomen. Hele tradities zijn eruit voortgekomen. Als je aan het zwarte protestantisme denkt in de Verenigde Staten... met uitlopers als Martin Luther King en zo. Dus dan zie je dat er een hele theologische denktraditie over politiek... zeg maar van onderop, als maatschappelijke beweging... als bevrijdingsbeweging is opgekomen. Ja, dat heb je ook bij Martin Luther King natuurlijk. Als je zijn toespraken leest of luistert... dat van de ene bijbeltekst naar de andere rolt dat. Standing on the mountaintop. Hè? Dus je ziet het beloofde land al. Hè? Wat in de Bijbel natuurlijk het verwijst naar Mozes. Ja. Die vanaf een berg het beloofde land mocht zien. Nee, dat is doordrenkt van bijbelse citaten. Maar ook dus die constitutionele traditie... van de macht die onder de wet staat en zich aan de wet onderworpen moet. Lex, rex, hè? De wet is de koning. Is ook een hele dominante. Daar is heel veel over geschreven. De profetische traditie natuurlijk ook. Dat er in de samenleving ook altijd iets is van recalcitrantie. Een soort recht van burgers om hun overheden tot verantwoording te roepen. Van wat jullie doen is niet volgens de wet. Ja. Wat jullie doen is niet moreel. Ja. In de Bijbel vind je natuurlijk de hele traditie van de profeten... die dan constant de koningen en de priesters, de leidende klasse, de elite... beschuldigen dat ze de armen onderdrukken. Nou, dat is bijvoorbeeld ook, we hadden net over Martin Luther King. Ja, die heeft natuurlijk ook in die I Have a Dream speech... heeft hij natuurlijk ook citaten uit die profeten... om het gezag zeg maar aan te klagen, min of meer. Dus, dat is één reeks van bijbelcitaten. Ja. Ja, zeker. Je hebt het aan de aanklagers van de macht. Ja. Is die bijbelse invloed, zeg jij? Ja. Bijvoorbeeld bij Martin Luther King is daar een voorbeeld van. Maar je zegt ook, je hebt het ook bij de constitutionele kant. Dus bij de machthebbers zelf. Ja, dus grofweg als je het wil samenvatten... Maar dat is een hele ruwe samenvatting, zou je kunnen zeggen... het onderscheid tussen kerk en staat, of de scheiding van, zoals we het soms noemen. Dus het idee dat er is de kant van de macht... maar die kant van de macht is nooit autonoom. Dus volledig geen verantwoording schuldig. Nee, die macht is altijd verantwoording schuldig aan de moraal, zou je kunnen zeggen. De stem van, ik noem de kerk even voor het gemak... maar je kunt zeggen, dat is natuurlijk niet alleen per se de kerk... maar het geweten van de burgers, de profetische tradities... Dus die twee kanten zijn er altijd, in elke vorm van politiek stelsel, idealiter. Dat er is de kant van recht en orde en maatschappelijke rust en stabiliteit. En er is de kant van profetie, van uitdagen van de macht. Ja. Niet per se uit opstandigheid, maar omdat er hogere waarden in het geding zijn. En die twee kanten zie je heel sterk, die zijn in de Bijbel natuurlijk constant aanwezig. Is dat ook iets wat jij in jouw onderzoek tegenkomt? Nou, wat je daar wel ziet is een soort autobiografie-achtige tekst van een vrouw die op een gegeven moment in wel iets verder hoor in de reformatie wordt opgepakt en die zich dan ook verdedigt met allemaal bijbelcitaten en aangeeft van sorry hoor, maar dit kunnen jullie zo niet doen, want dat is niet rechtvaardig, want kijk maar, ik verwijs jullie even naar A, B en C. Mozes deed het heel anders. En willen jullie het beter weten dan Mozes soms? Ja. Ja, op die manier. Ja. Dus je ziet dat zoiets voor zo'n individu... zij zal gewoon heel veel bijbelkennis hebben gehad. Dat is ook echt dient als een manier om zich in zo'n geval dus af te zetten tegen... Maar dat is wel interessant. Ja, maar dat is wel goed. Dat is een belangrijk punt. Want kijk, dat veel mensen in onze tijd zich moeilijk realiseren... dat een samenleving die doordrenkt is van hoog tot laag van... christelijke beseffen, bijbelse ideeën enzovoort. Veel mensen in onze tijd hebben het idee... dat speelt natuurlijk ook een rol... dat het vooral gebruikt werd om te onderdrukken en rustig te houden. Ja. Maar het punt is natuurlijk... als de hele samenleving dat soort waarden deelt... dan heeft ook zeg maar, de simpelste ziel heeft ook iets in handen... waarmee die ook een breekijzer in de macht kan zetten. Bij de kant op. Je kunt niet wegstrepen. Dat natuurlijk ook... en ook nog altijd in de huidige politiek... gebruikt kan worden als een manier om... mensen te vertellen wat ze moeten doen of orde te vellen. Ja. Dus het werkt beide kanten op. Daarvoor is het gewoon... het is zo'n gevarieerd, zo'n grote verzameling aan teksten... Dat je daarin natuurlijk heel veel naar je eigen hand kunt zetten. Maar je ziet zeker ook voldoende voorbeelden, denk ik, van juist verzet... Nou, het heeft precies vanuit die tijd die jij bestudeerd had, dat natuurlijk heel erg zien. Ja. Ja, misschien nog één notie die ik nog wilde noemen in verband met de rechtsstaat. Dat is wel interessant. Dat is de hele notie van het verbond. Die met name in de 16e, maar zeker in de 17e eeuw een heel dominant wordt. Het idee dat, dat God een verbond sluit met het volk. En dat de vorst een verbond sluit ook met het volk. En dat er een soort systeem ontstaat van wederzijdse verantwoordelijkheden. Een verbond is bijvoorbeeld neem vandaag de dag, we noemen het vaak een contract. Of een huwelijk is een verbond bijvoorbeeld. Twee mensen die met elkaar wettelijk afspraken maken van het wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen. Die taal van het verbond is ook heel invloedrijk geweest in de politiek van het Westen. Allerlei grote denkers, ook Nederlandse denkers, die dat ook gebruikten als een hoeksteen van de politiek. Iets wat we vandaag vaak benoemen als sociaal contract. Dat heeft eigenlijk zijn wortels in dat hele denken over dat politiek gebaseerd is. Vorige week nog langs Sander Schimmel. Ja, samenleving is gebaseerd contract, op een systeem van wederzijdse verantwoordelijkheden tussen de machtshebber en de toen zei men onderdanen en nu zouden we zeggen burgers. Ja. Als ik dan een paar dingen eruit distilleer, is dat je hebt zowel de macht die de Bijbel kan gebruiken om de macht te verstevigen, om misschien zelfs anderen te onderdrukken. Maar je hebt dan ook de onderdrukte zelf, bijvoorbeeld de tot slaaf gemaakte, zijn daar een voorbeeld van. Ja. Martin Luther King met de hele burgerrechtenbeweging daar. Ja. Die juist de Bijbel gebruiken om op te komen voor de onderdrukte. En daarmee ook iets in handen hebben om die machthebbers ook mee om de oren te slaan. Dat het bijzondere van deze tijd is misschien wel dat je in een samenleving leeft waar die noties nog steeds belangrijk zijn, die dan deels door de christelijke traditie en deels door de Bijbel gevormd zijn, maar waar mensen zelf die Bijbel steeds meer uit het oog verliezen. Dat roept de vraag op, kunnen dit soort beseffen op een gegeven moment op eigen benen staan? Ja. Wat daarvoor pleit is natuurlijk dat het put niet alleen uit de Bijbel. Nee. Ja, wat er tegen pleit is dat toch wel als een van generatie op generatie bepaalde intuïties niet meer gevoed worden, dan verliezen ze ook hun vanzelfsprekendheid. Ik denk dat ik wel in het kamp zit van dat ook op zichzelf kan staan. Kan staan. En die ethiek zichzelf ook vast kan houden, zolang er inderdaad maar voldoende mensen het gevoel hebben dat is waardevol. En ik verhoud mij daartoe. Ja. En dat soort dingen verschuiven en veranderen. En, Maar dat zolang, moet je wel een streepje onder zetten natuurlijk. Zolang dat maar zo is. Zolang dat maar gedeeld wordt, ja. Natuurlijk. Alleen ik denk ook op het moment dat dat niet meer gedeeld wordt, dan is het feit dat het zijn herkomst voor een deel heeft in een millennia oude tekst. Dat zal mensen niet zo uitmaken. Dat helpt dan niet. Nee. Dus uiteindelijk ben je toch afhankelijk van denk ik niet zozeer gedeelde waarden. Nee, het zal mij niet zozeer gaan hier om van weet je wel waar het vandaan komt? Dat is natuurlijk niet het punt, maar het is meer natuurlijk om de overdracht van generatie op generatie. Waar halen we dit soort bijvoorbeeld politieke intuïties vandaan? Veel mensen denken dat is vanzelfsprekend. Iedereen denkt toch zo? Het is natuurlijk, zo zijn we geboren. Dat is dus niet zo. Nee, het is ontstaat. Dan worden we gevormd. Ja. Die vorming moet wel op een bepaalde manier nieuwe brandstof blijven krijgen steeds. Ja. Als we inderdaad drinken uit een bron van 15 eeuwen christendom in deze contreien en die bron wordt minder toegankelijk voor veel mensen. En dat is. Ik hang dat niet op aan het feit dat mensen de 10 plagen van Egypte niet meer weten. Dat is niet zo relevant op dat gebied. Maar inderdaad, die diepere denkstructuren, die vanzelfsprekendheden bijna van die we net aangaven, dan heb je wel een probleem. Ik heb wel vrij veel vertrouwen eigenlijk in nieuwe generaties. En ook de waardes die daar weer onderling gevormd kunnen worden. En jonge generaties die zich afzetten tegen vormen van onrecht die heel lang helemaal onbenoemd zijn gelaten. Ja. Niet per se vanuit een soort. Waarschijnlijk zien zij dat niet als een soort bijbelsrechtvaardigheidsgevoel wat ze zo voelen, maar een soort collectief gevoel van waarde. En, dat zie je misschien juist bij jongere generaties. Dat denken over rechtvaardigheid en onderdrukking en zo, dat juist een hele gevoelige snaar vaak raakt. Ja, natuurlijk niet bij iedereen en niet in elke. Maar ik heb er wel veel vertrouwen in. Misschien heb ik er ook voor een deel vertrouwen in, omdat je net zo goed. Er zat 16e-eeuwse auteurs zijn die zich vreselijk veel zorgen maken over waar het allemaal naartoe moet met de wereld. Dus het is ook heel relativerend. Het avondland gaat altijd onder. Het relativeren van geschiedenis van een historicus. Ja, mooi is dat altijd. Waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, is de invloed op de cultuur. Of daar hebben we het maar weinig over gehad. Ja, de kunsten. Spreekwoorden. Spreekwoorden. We hebben het al een beetje over de taal gehad natuurlijk. Ja. Ja, je benoemde al, Renske, de literatuur ook. Ja, nee, je kunt. Ik moet denken inderdaad aan de verteltrand van de Bijbel. Hè? Dus bijvoorbeeld dat in de Bijbel geen echte helden zijn. Het is altijd wat ambiguë figuren. Mm. En David en Abraham en zo. Je kunt van ze houden. Maar je moet wel je ogen dichtknijpen voor heel veel ellende die ze ook uitvreten. En ja, toch zijn het bepaalde zijn het ook figuren waar dan van in de Bijbel. Van een voetstuk. Ja, die ook hoofdfiguren zijn in de Bijbel. Dus ik moet denken, ja, dat is voor zover ik weet in de Oud-Oosterse literatuur in elk geval heel ongewoon. Als je denkt over Egypte of het Assyrische Rijk of zo, dus waar het gebied waar de Bijbel, met name de Oud-Testamentische vertellingen zijn ontstaan, kom je dat niet zo tegen. Maar in moderne romans is dat natuurlijk wel heel veel zo. Hè? Dus dat je de gedachte dat de mens ambigu is. Ja, nooit helemaal goed, nooit helemaal kwaad. Dat zou wel eens heel goed daar vandaan kunnen komen. Gewoon uit ook 100 jaren Bijbel lezen. Maar ook, ik noem wat, de aandacht voor de zwakken. Van onderop kijken. Dus de samenleving niet bekijken door de lens van de machthebbers. Dat gebeurt natuurlijk vaak genoeg, daar gaat het niet om. Maar ja, de Bijbel heeft ons wel geïnjecteerd met een constant knagend geweten op dat gebied. Ja. Want daar wordt eigenlijk bijna altijd de geschiedenis voortdurend vanuit de blik gekeken van de mensen die het minste daarvan afkomen. De vreemdeling. De weduwe, de wees en de vreemdeling. Ja, dat zijn eigenlijk de stereotype armen. Ja, waar dan op gelet wordt. Maar ook wat je zei over die verhalen, het doet soms bijna meer een beetje als literatuur aan dan als Hollywood-achtige verhalen. Want je hebt dan ook zo'n verhaal, nou, waar ik dan naar vernoemd ben, hè, die David en Goliath, dat weten veel mensen wel. Die verslaat dan die reus en dan wordt uiteindelijk koning. Nou, dat klinkt allemaal heel erg Hollywood, maar het eindigt heel raar, grillig, dat hij op zijn sterfbed nog zegt, ik heb nog geveten met die en die, kan je die even afmaken raak, voor mij? Raak. Ja, gewoon puur, uiteindelijk puur wraak als een soort maffiabaas op zijn sterfbed. Ja, ja dat zijn allemaal niet. Hij geeft zijn zoon zijn eigen wraaklust mee. Van, reken met die af, reken met die af, reken met die af. En zo zijn natuurlijk veel verhalen die dan een beetje op zo'n manier eindigen dat je denkt van, huh? als ik een mooi rond Hollywood verhaal had gewild, dan had ik het net iets anders. Het zijn echte mensen. Dus ik heb het niet over historiciteit, want dat is een hele discussie apart. Maar de mensen van wie je leest in de Bijbel komen echt over. En dat dan zo, die komen naar je toe als mensen van vlees en bloed. Zelden, ze zijn larger than life soms, maar wel met alle grilligheid en morele ambiguïteit van dien. En ook de verteltrant, hè, verhalen waarbij heel veel op de achtergrond blijft. Je leest niks van emoties, hè? Ik denk dat vreselijke verhaal, heel veel over geschreven door allerlei figuren, Kierkegaard onder andere, dat Abraham zijn zoon moet offeren. Ja, verschrikkelijk. Dan lees je niets over wat voelde die nu? Nee. Wat dachten ze nu van binnen? Moet je een beetje gissen. En Abraham ging en hij zei dit tegen zijn zoon en zijn zoon zei dit terug. En, pa, wat gaan we eigenlijk offeren? Ja. Gruwelijk. De rillingen lopen over je rug. En dan zegt vader, Abraham zegt dan, de Heer zal wel zorgen voor een offerzoon. En dan gaan ze weer verder tot die bergen. Ja. Nou, je voelt de spanning stijgen. En alles blijft op de achtergrond. Alle emoties blijven te raden over. Het is allemaal show, don't tell. Dus het is een meesterstukje van vertelkunst. Ja. En ook dat is typisch een soort vertelkunst die zo diep invloed heeft uitgeoefend op moderne literatuur. Ja. Het is, de lezer wordt niks voorgekoud. Je komt er helemaal in. Het is een soort schilderij van Rembrandt. Een paar lichte plekken op de voorgrond. En enorm veel duisternis erachter waarvan alles is gebeurd. Ja. Dus ook op die manier is er invloed. Ja. Het is niet alleen maar inhoudelijk, maar ook de hele manier waarop van mensen denken. Gewoon. Ja, ik denk misschien het lezen van de Bijbel als literatuur ook voor heel veel mensen best boeiend kan zijn. Ook als je helemaal geen enkele affiniteit hebt verder met misschien het religieuze aspect eraan. Ik vind het gewoon altijd opnieuw zo interessant dat het dus verhalen zijn die relatief stabiel gebleven zijn over zo'n gigantisch lange periode. Wat bedoel je met stabiel? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld middeleeuwse handschriften van één verschillende tekst. Je hebt een hele wetenschap die gaat over uitzoeken hoe die handschriften allemaal aan elkaar zitten. Want elke keer als een handschrift wordt overgeschreven, worden er fouten gemaakt. Dus je kunt op basis van de fouten kun je analyseren, oké, hoe zit die stamboom in elkaar? En dan zie je dus dat één tekst in allerlei varianten voorkomt. En dat als een tekst wordt vertaald, dat er allerlei aanpassingen worden gemaakt en omvormingen. En dat er ontzettend veel flexibiliteit zit in een tekst. Je kunt het bijna nooit echt hebben over wat de tekst is als het gaat om een Middel-Nederlands tekst. Je wil eigenlijk altijd dan weten, oké, op welk handschrift is het gebaseerd? Want dan kunnen we, dan weten we waar we het over hebben. En ik vind het heel interessant dat de Bijbelse verhalen zoveel ouder zijn dan al die Middel-Nederlandse teksten. Maar met stabiliteit. Ja. Dat als ik versnummers als zodanig is iets wat pas in de tweede helft van de 16e eeuw ingevoerd wordt in Nederlands Bijbels. Ja. Dus daarvoor heb je dat niet. Maar dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld een frase heb in een psalmboek, een handschrift uit 1480. En ik wil zoeken, oké, over welk vers is dit? Dan kan ik gewoon een MBV 21 ernaast leggen. En zo vinden welk vers het is. Ja. Omdat de taal is anders en de frasering is anders. Maar er staat eigenlijk hetzelfde. Nou, dat is misschien nog een mythe die je dan en passant ontkracht. Veel mensen hebben natuurlijk het idee van het is allemaal keer op keer overgeschreven. Dus keer op keer veranderd. En dan de Bijbel in de 18e eeuw is onherkenbaar ten opzichte van de Bijbel uit de 3e eeuw. Maar ja, dat is dus doordat er zo verschrikkelijk veel Bijbels zijn en verschillende tradities. En natuurlijk is dus die Bijbel wel voor een groot gedeelte te reconstrueren. En dus kan je uitgaan van een stabiele tekst. En natuurlijk zijn die verschillen er wel. En zeker als het gaat op woordniveau en ook wel als het gaat om zinsniveau. Spelling. Ook een spelling zeker. Maar ook wel de verdeling tussen bijvoorbeeld hoort iets bij de ene vers of hoort iets bij een andere vers. Ja, dat soort dingen. Dat is allemaal natuurlijk veranderd. En dat is allemaal cultureel gevormd en talig gevormd. Maar ik vind het heel interessant dat ik een fragment kan detecteren. Gewoon door er een supermoderne vertaling naast te leggen. Die uiteindelijk heel duidelijk hetzelfde verhaal vertelt. Ja. En die constantheid daarin. Maar dat maakt, vind ik interessant. Waar we het begin over hadden. Dat intieme contact met iemand die 500 jaar geleden stierf. En die zelf de Bijbel in zijn handen had. Dat je nog snapt wat hij las. Ja. En op bepaalde manier nog snapt wat het hem deed. Wat, ja, ik blijf maar over Homerus, maar dat is mijn voorbeeld. Maar wat toch denk ik, ik vind het veel lastiger om ergens aan te voelen wat een oude Griek dacht toen hij Homerus las. Ja. Dan wat een christelijk Iranier uit de 14e eeuw dacht. Ja. Die de psalmen las. Maar het is wel ook een gevaar. Want het betekent ook zeker dat het, omdat het dus herkenbaarder voelt, dat het een gevaar is dat je je eigen beeld daarvan gaat toepassen. En uiteindelijk zit in heel veel opzichten zit middeleeuwse religie echt anders in elkaar. En, maar goed, de toegankelijkheid, de menselijkheid, de rol die zo'n Bijbel had in een gemeenschap, in een familie. Ja. Dat is iets wat nog steeds heel veel mensen op die manier ervaren. Dat herken ik. Ja, zo ben ik opgevoed. Ja. Ik kreeg op mijn verjaardag een Bijbel met hele brede kantlijnen waar je in kon schrijven. Mm-hmm. En ik heb hem boven nog staan. Ik heb er heel veel bij geschreven. Ja, ik heb een klein Nieuw Testamentje van mijn overgrootmoeder. Waar ze ook aantekeningen in heeft gemaakt en zo. En dat voor mij heeft dat een beetje dezelfde sensatie wel. Als dat 15e, 16e eeuwse materiaal. Ja, jij bent dus veel bezig met de Bijbel, dat is duidelijk. Ik heb eigenlijk helemaal niet gevraagd. Ben je ook op een gelovige manier bezig met de Bijbel? Ik ben, dus mijn grootmoeder was theoloog. Die heeft aan het Remonstrant Seminarie in Leiden theologie gestudeerd in de jaren 50. Als een van de enige paar vrouwen. Ik wou dan zeggen, dat zal niet. Ja, was vrij uniek. Ja. Zat overigens bij dezelfde studentenvereniging als Beatrix. Mijn moeder komt uit een katholieke hoek. Dus die beide lijnen zitten er wel in. Dus ik heb het wel, zeker de katholieke kerk, wel echt van jongens af aan meegekregen. En daar ook wel betrokken bij. Dus ik denk ook dat uiteindelijk toch ook voor veel mensen ook geldt die wetenschappelijk met religie bezig zijn. Ja. Je moet die affiniteit moet ergens zijn ontstaan. En ik heb die interesse in religie al gehad, zolang ik me kan herinneren eigenlijk. Dat ik dan zes was. En dat ik met een vriendinnetje, als we bij elkaar gingen logeren, dat we gingen praten over religie. Zes jaar. Ja. Dat kan. Ja, dus ik kan me nog heel sterk herinneren dat we ooit, en toen was ik dus denk ik ook zes of acht denk ik of zo, dat we naar het Joods Historisch Museum gingen in Amsterdam. Oh, wow. En dat een gigantische indruk op mij maakte. En dat ik toen daar alles over wilde weten. Dus ik heb die interesse wel altijd gehad. En die is natuurlijk gewoon gevoed door de eerste communie doen. Wat ik ook heel leuk vond om daar dan over na te denken. En over in gesprek te gaan. Dan ben je elf of zo? Of oud ben je dan? Commune ben je jonger. Of zeven en 12 ben je als je vormsroet. Dat heb ik ook gedaan. En dan kies je dus echt actief zelf, is het idee. Dat kan me dus wel sterker herinneren. Ja, dat gewoon altijd wel heel erg gehad. En dat is gevoed door ook in zo'n kerk zijn. En daar dingen zien. En inmiddels zie ik dingen weer anders. Omdat ik ook, wat ik wetenschappelijk doe, heeft natuurlijk ook weer invloed op wat ik dan zie als ik in een mis ben, bijvoorbeeld. Je ziet dingen gewoon. Dat je dat rationele benadert allemaal. Ja, ik denk dat ik dat altijd gedaan heb. Ja. Je kijkt analytisch natuurlijk. Anders doe je dit werk niet. Ja, ik kijk altijd analytisch en kijk dus ook als ik in een kerk ben. Verkilt dat de ervaring dan niet? Want je kunt dingen natuurlijk ook, ja, je kunt alles kapot analyseren. En als je het wat vaak de professorenneurose wordt genoemd, dat je zo analytisch kijkt dat je nergens ervan kunt genieten. Ik kan juist dingen ook wel soms mooier vinden, omdat ik denk, wat is eigenlijk toch wel bijzonder. Dus dat je bijvoorbeeld in dan dus de katholieke kerk in het dorp van mijn ouders, als de dienst van het woord opent, dus als de bijbeltekst gelezen wordt, dan wordt er een grote bijbel opengelegd. En dat is een symbolische handeling. Dus uit die bijbel wordt niet gelezen. Het is een symbolische handeling die eigenlijk aankondigt, oké, dit is de volgende stap. Ja. Ik heb nooit stilgestaan bij de symbolische handeling. Terwijl ik was ook misdienaar. Ik heb dat wel gewoon steeds opnieuw gedaan. Door mijn onderzoek eigenlijk ben ik meer gaan nadenken over die symbolische handeling. Over het idee van wat is het eigenlijk interessant dat je dus een fysieke bijbel hebt. Mm-hmm. En dat die dus een bepaalde waarde heeft zonder dat die tekst gelezen wordt. Dus die specifieke tekst. Het gaat om het fysieke boek, het gaat om het tastbare, het gaat om de beweging, het sensorische, het ruimtelijke, waar dat dan gebeurt, dat iedereen dat ziet. Ja, zo'n rituele handeling, zo'n symbool, kan ik dan juist ook wel waarderen, omdat ik denk, ik vind dat gewoon interessant. Ja. Dat is. Je krijgt meer lagen voor je. Je krijgt dan juist meer lagen. Het is dan niet meer zo van, oh ja, dat doen we ook. Ja. Altijd. Ja. Ja. Dus het kan elkaar ook versterken, het academische en. Ja, en hoe je jezelf naar de wereld kijkt. Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat het eigenlijk voor geesteswetenschappers, misschien voor alle wetenschappers wel, je kunt jezelf daar nooit uithalen. Hm. Je zit altijd zelf in je wetenschap ook. Ja. Dus jouw wetenschap zit ook in jou. Nee, dat is natuurlijk zo. En maar het is niet van iets dat velen die theologie gingen studeren, door bezorgde grootmoeders verwaarschuwd zijn. Van dan ga je geloof van kwijtraken. Ja, maar alles vragen moet gaan stellen en alles moet gaan betwijfelen. Maar ik heb denk dat dat dus altijd wel heel erg gehad vanaf kleins af aan. En dat ook heel erg vanuit mijn ouders ook heel erg meegekregen. Zonder enige vanzelfsprekendheid daarin. Of altijd alle keuze om te doen en te denken wat we vonden. En, dus ik denk dat ik dat altijd enigszins gehad heb. En dat gewoon heel goed kwijt kan nu in mijn werk. Leuk, you could read my mind, you'd say, baby, you were right. And I don't wanna fight anymore. You're usually righter than I am, and I'm not a very good fighter. Am I? No, neither are you. So let's be through with this one. Cause some things never change. I know you're still my same girl. Built her own frames for the pictures that she paints. The lights in Monterey come in across the bay, right back to my same girl. How can you be so calm when the truth is that sometimes live in the eye of the storm. With everything going on around us, I feel comfort in the sounds when you say it will be okay. Like a star guiding me to the light of the day. The doldrums could follow me, but not with my same girl. Who built her own frames for the pictures that she paints. The lights of Monterey come in across the bay. Right back to my same girl. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO en het vervolg van de ongelooflijke podcast. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van het jaar stonden er meer vacatures open dan dat er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw komen bedrijven moeilijk aan nieuw personeel. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 173.000 banen bijgekomen. Ondertussen daalde het aantal werklozen naar 360.000. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een automobilist de eerste hulp van een ziekenhuis binnengereden. Zeker 1 persoon is omgekomen. Volgens Amerikaanse media gaat het om de bestuurder van de auto. 10 anderen raakten gewond bij het ongeluk. Volgens de politie zijn 2 mensen er ernstig aan toe. De politie gaat uit van een ongeluk. In Indonesië zijn de stembureaus geopend. Ruim 200 miljoen stemgerechtigden mogen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Die volgt de president Joko Widodo op, die niet opnieuw mee mag doen. De huidige minister van Defensie, Prabowo Subianto, is favoriet onder de Indonesiërs. Hij is wel omstreden vanwege zijn verleden als legerleider. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold case zaken tussen 2011 en 2014 in Amersfoort, Houten en Steenbergen. Die zaken werden heropend na nieuwe informatie uit cryptocommunicatie. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat. Ze praten al langer over de compensatie van gederfde inkomsten na het stoppen van de gaswinning in Groningen. Toen de overheid besloot nog eerder te willen stoppen, kwamen er claims. En nu blijkt dat daar nog geen akkoord over is. Het weer, het is nu zo'n 9 graden. Vannacht blijft het zacht, maar wel met regen. In de ochtend klaart het wat op en wordt het een graad of 12. Op sommige plekken breekt dan ook de zon wat door. In de middag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2 minuten over 4. Elodie Harreman. De nacht van EO. Vandaag is het Aswoensdag en daarmee begint de vaste tijd. Een periode van 40 dagen die in het teken staan van inkeer en bezinning. Waarom is dit zo'n belangrijke periode? En waarom doen steeds meer mensen mee aan dat vasten? Daarover straks meer. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David de Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Renske Hof over het meest gelezen boek op deze wereld. Heb je eigenlijk een favoriet bijbelverhaal ook, Renske? Wat ik altijd mooi vind, is het verhaal dat Maria bij haar nicht Elisabeth op bezoek gaat als ze zwanger is. En nee. Elisabeth ook. En ik vind dat interessant, of een mooi moment, omdat het aan de ene kant, het is heel menselijk. Dus er is iets onverwachts gebeurd. Ja. Je zoekt iemand op die in een vergelijkbare situatie zit, waar ook iets onverwachts is gebeurd. En Je vindt steun bij elkaar. Ja. Ik vind dat zo'n mooi. Het is zo menselijk, of het contact. Ja. En er zijn ook fantastische middeleeuwse illustraties van dat moment. Super intiem. Ja. Gewoon 2 vrouwen die elkaar opzoeken. Ja. En ik begreep ook wel dat het wel, of in zekere zin, een soort uniek moment was in de wereldliteratuurgeschiedenis. Omdat het een soort scène is die eigenlijk alleen draait om 2 vrouwen. Ja, het is een van de enige scènes die voldoet aan de Bechdel-test. Ja. In de Bijbel. Wat voor test? De Bechdel-test. En wat is dat? Dat is een test waarmee, die is bijvoorbeeld voor films, daarmee kun je onderzoeken, tussen aanhalingstekens, wat het hoe feministisch iets is. Dus Het gaat erom dat iets voldoet aan de Bechdel-test als er sprake is van een scène waarin 2 vrouwen, waarvan je de naam kent, met elkaar praten over iets anders dan een man. Oh, oké. Okay. Ja, en het zal je verbazen hoeveel films dat totaal. Ja, dat las ik volgens mij. Niet, dat heel veel moderne Hollywood-films ook niet die test doorstaan. En er zitten dus. Er moet gezegd worden dat de Bijbel maar weinig scènes heeft die daaraan voldoen. Dus er zijn natuurlijk wel veel. Heel snel te denken, maar daar kun je wel eens gelijk aan hebben. Er zijn veel scènes waarin vrouwen wel een hele centrale rol spelen. Ja. Maar meestal praten ze dan met mannen of over. Ja, ik denk aan het boek Rut nu, die samen met haar schoonmoeder, maar die hebben het ook steeds over hoe zij aan de man komt. Ja, daar zitten wel scènes in die voldoen aan een Bechdel-test. Dus wel veel verhalen in de Bijbel waar vrouwen uiteindelijk meer de held zijn. Die niet door de mand vallen. En met heel veel zullige mannen om hun heen. Ja, dus bijvoorbeeld... Ja. Dus de vrouwelijke helden dus komen er meestal beter dan van de mannen. Ja, en bij Esther heb je dat natuurlijk ook. Ja. Een hele zullige dus er zijn, ik bedoel, de Bechdel-test is niet... iets kan natuurlijk nog steeds een heel positief beeld schetsen van vrouwen zonder dat te hebben. Maar het idee is dus eigenlijk dat het dus... Het is zo logisch. Ja. Je zou denken dat het zo logisch is dat vrouwen... wel eens ergens praten. Over praten met elkaar. Ja. Ja. Over iets wat niet per se mad is. Ja. Maar gewoon het weer of zo. Ja. Maar dat gebeurt dus in films heel weinig. En in deze scène gebeurt dat dus wel. Er zijn gewoon twee vrouwen die bij elkaar support zoeken. Ja, en het hebben over hun zwangerschap. En wat wel mannelijke kindjes zijn. Dat dan weer wel. Dus dat mag goed. Dus ongeboren Jezus, baby's, die, kan ik nog, die mogen er voor mij. Ja, dat is grappig. Ja, daar had ik er niet over nagedacht. Heb jij een favoriet bijbelverhaal, Stefan? Ja, best wel veel. Maar wat ik net noemde, bijvoorbeeld Genesis 24. Dat verhaal van Abraham die met Isaac naar die berg gaat. Dat is voor veel mensen niet een favoriet. Nee, dat klopt. Juist daarom voor mij wel. Hè. Ik zeg altijd, als de meeste mensen iets vinden, zal het van niet kloppen. Dus in dit geval denk ik... Ja, zo bleek uit die mythes ook wel. Ja, dat is een van de mooiste verhalen. Thema van deze uitzending. Ja. Ik vind het ervan hartverscheurende schoonheid. Ja? Ja, zeker. Ja. Ik vind het vooral hartverscheurend. Nee, het is ook van een enorme schoonheid. Het wordt zo krachtig, zo economisch verteld... Maar dat is dus ook dat literaire... De literaire kant ervan is geweldig. Maar ook de psychologische kant ervan. Juist omdat er niets psychologisch geduid wordt, verteld wordt. Je hele verbeelding gaat open. En het is natuurlijk ook gewoon een verhaal... dat wordt vaak over het hoofd gezien. Waar natuurlijk het verhaal wel gewoon doorgaat. Het is niet voor niets dat het hoofdstuk daarvoor eindigt... met dat God zegt, met Isaac ga ik verder. Ja, dus dat weet je eigenlijk al... De belofte, de belofte staat. Hij moest niet sterven, weet je wel. Nee, veel mensen lezen dat er niet bij. Nee. Maar in het verhaal zelf, ook dat loopt op de achtergrond mee. Maar hoe gaat hij dat dan doen? Want hij gaat nu zeggen dat hij moet offeren. Is ook eigenlijk een hele moderne verteltechniek, hè? Ja. Dat je dus al weet... Ja. Het is natuurlijk het hele idee van hoe dan het is ook. Je weet hoe het uiteindelijk gebeurt. Maar hoe gebeurt het? Hoe komen we op dat punt? Klopt. En dit is wel een wat merkwaardige... omweg, dat je een opdracht krijgt om te gaan offeren. Dus goed dan. Maar dat vind ik een schitterend verhaal. Ja, en wat ik ook heel mooi vind, als ik er dan twee mag noemen... is natuurlijk dat hele verhaal van David, hoe hij koning wordt. Vanaf klein jochie af. Ja. Dat vond ik als kind altijd al geweldig. Maar dat is ook... Ik heb natuurlijk Oude Testament gestudeerd. Dat is wel een van de mooiste vertellingen uit het Oude Oosten. Maar ook, dat is ook wel een beetje emotioneel verteld, toch? Dat zijn zoon overlijdt en dat hij daar... Er gebeurt alles... Dat hij daar alles gebeurt uitschreeuwt. Ja. Ja. Je hebt er van alles natuurlijk dat hij... Alleen, over intermenselijke relaties. Het voldoet niet aan de Bachteltest. Dat denk ik niet. Nee. Het voldoet niet aan de Bachteltest, denk ik. Dat weer niet. Nee, sterker nog, de vrouw die erin voorkomt, Bathsheba, die wordt gewoon hardhandig door David... Er komt een vrouw in voor die het leven van haar man redt. Abigail. Dan kun je diepen in de... Als David helemaal door het lint gaat... om weer eens een keer een van zijn wraakzuchtige aanvallen heeft... en hij wil een man met zijn hele gezin uitmoorden... omdat hij hem beledigd heeft. David had een kort lontje. Dan komt de vrouw van die man hem tegemoet. En die wendt het gevaar af. Ja. Nee, je hebt natuurlijk wel... ook in een bijbelboek rechters of zo... heb je wel heldhaftige vrouwen. Ja, zijn er genoeg heldhaftige vrouwen. Zeker, dat is het punt niet. Die ook op hele cruciale momenten... Ja. Maar wat je net zei, dat vond ik heel interessant. Ja. Scènes waarin vrouwen gewoon met elkaar praten. De normaalheid daarvan. Over iets dat geen man is. Dat vind ik wel een heel grappige test, Ik vind het zelf heel interessant als blik... op ook als je naar de film gaat of zo. Dat je denkt, zelfs als er ergens een heel heldhaftige vrouw in zit... is dat, we hebben hier een uitzondering... We hebben een heldhaftige vrouw. Of kunnen er ook toevallig gewone personages zijn... die toevallig vrouwen zijn? Leuk. Ja, precies. Dat vind ik interessant. Ja, ik heb je wat geleerd. Ja, nou, dat hebben we zeker. Deze aflevering. Ja, dit was niet het enige. Het was een interessante aflevering, vond ik. Heel interessant. En veel mythes ontkracht weer. Echt, ik denk dat dit wel... We hebben heel wat mythes ontkracht in de ongelofelijke überhaupt. Maar zoveel als er deze aflevering zijn gesneuveld. Voor een podcast die over religie gaat, doen wij best wel veel aan. Ja. Mythes doorprikken. Ja, inderdaad. Oh, mooi. Ja, dat is heel interessant. Dus dankjewel, Renske, voor je podcast. Dankjewel. Ik vond het en wat erg je leuk. Allemaal hebt geleerd. Het is wel heel erg om nog even te verwijzen naar een andere podcast die ik maak. Hè. Maar ja, toch als mensen meer willen weten over de Bijbel. Dit is de Bijbel. Een podcast die ik ook presenteer. Stefan komt er ook regelmatig in voor. Ga meer de Bijbelverhalen in. Nou, het is ook wel een aanrader als je daar geïnteresseerd in bent om die nog te luisteren. Gewoon aan het begin beginnen en dan komen er heel veel onderwerpen langs. Ja. Ook een aflevering over vrouwen in de Bijbel. Ja, is de Bijbel een vrouwenvriendelijk boek? Precies. Is de Bijbel gewelddadig? Hoe zit het nou met die scheppingsverhalen? Ja, heel veel van de hele gewoon lekker lezen. Ook langs. Ja, dat doen we daar. Ja, ja, lezen inderdaad. En erover praten. Ja. Ja, dat is toch een beetje wat we in de podcast doen. En wat we ook deze aflevering weer gedaan hebben. Dankjewel nogmaals, Renske. Dank je. Ook handig voor slimste menskandidaten. Ja. Die zouden daar wel echt veel aan hebben. Ja. Die moeten het naar geluisterd. Je hoorde een aflevering uit het archief van Ongelooflijke Podcast. In je favoriete podcast-app kun je nog veel meer afleveringen vinden. En iedere zaterdag op zondagnacht om 12 uur hoor je op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas iedere week in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis. Hierin gaat journalist Nicole de Jong op een heel persoonlijk onderzoek uit. Ze vraagt zich namelijk af wat het betekent als je 50% kans hebt op een erfelijke aandoening. Ze weet er alles van, omdat ze drager kan zijn van de Katwijkse ziekte. Een aandoening die hersenbloedingen veroorzaakt. Nicole onderzoekt in deze podcastserie haar eigen stamboom, spreekt met familie over de impact van de ziekte en neemt het besluit of ze haar DNA wil laten onderzoeken. Op haar 15e zei Nicole al dat ze zich wilde laten testen. Een arts gaf toen het advies om eerst alles te regelen qua hypotheek en verzekeringen. In deze aflevering hoor je feiten en fabels rondom dit onderwerp. Klopt het dat mensen die aanleg hebben voor een erfelijke ziekte geen huis kunnen kopen? Zelf wil Nicole ook best een huis kopen, maar zou dat lukken? Ondertussen laat ze haar bloed afnemen voor het DNA-onderzoek, wat meer indruk maakt dan ze had verwacht. Ik ben nog op tijd. Het is niet dat de toegang mij is ontzegd. Ik ben A1659. Die staat er nog niet. Nou, ga maar even zitten. Wil je dat ik wegga? Wil je dat ik blijf? Ik kan ook straks jouw kant op komen. Als jij zegt, joh, ik moet toch nog dingen ook doen. Ja, nee, zeg maar wat je... Nee, ja, ik moet hier... Nee, je hoeft van mij hier niet per se te blijven. Het is fijn dat je nu in ieder geval even bent meegelopen. Komt goed. Dat we in één keer de goede weg ook liepen. Ja. En dan zie ik jou straks wel. Kom ik zo weer terug. Kan het wel weer terugvinden, toch? Ja, dat komt goed. Oh, daar ben ik al. Daar ga ik dan. Dat ene korte en hoge geluidje is mijn startsignaal. Ik zie het nummer A1659 verschijnen op een scherm. Met de mededeling dat ik naar ruimte 15 mag lopen. En daar gaat iemand een naald in mijn arm zetten, wat hij of zij heel vaak doet, en wat voor die persoon heel vanzelfsprekend is. Maar voor mij is het allesbehalve vanzelfsprekend. En het staat symbool voor zoveel meer. Ik ga mijn bloed laten prikken. Bloed waar mijn DNA in zit. En die rode substantie, dat ene buisje bloed, zal antwoord gaan geven op een gigantisch grote vraag die ik al ruim 15 jaar stel aan mezelf. Heb ik de Katwijkse ziekte of niet? Het is 50-50. Ik draag dit bloed al mijn hele leven met me mee. En het antwoord ligt daarin besloten. Maar over een aantal weken krijg ik dat antwoord dan ook definitief te horen. En dat? Dat is bizar. Het is niet te bevatten en vooral ook doodeng. Maar ik moet en wil weten waar ik aan toe ben. Dit is aflevering 4 van Zieke Erfenis. Een buisje bloed. Waar is 15? Oh, hier. Hallo. Ik zal me eerst even voorstellen. Hallo, Nicole. Ik heb wat mensen meegenomen. Ik zal de situatie even uitleggen. Ik leg uit dat ik bezig ben met het opnemen van een podcast en dat ik iemand van de communicatieafdeling van het LUMC bij me heb en mijn collega Willem, die deze podcast monteert. Nicole de Jong, 22/9/1992. Ik rol de mouw van mijn blouse omhoog, zodat de binnenkant van mijn arm goed zichtbaar is. En ik bal mijn vuist. Op die manier kan ze de ader waar ze zo in gaat prikken beter zien. En als de naald in mijn arm gaat, loopt het buisje in no time vol met bloed. Ik ga even ontspannen. Zo snel kan het gaan. Ja. Even een keer ter controle je kamer, geboortedatum. Nicole de Jong, 22-9-1992. Perfecte timing ook, met dat hij eruit rolt. Ja, het buisje met mijn bloed is net even heen en weer gehusseld door een of ander apparaat. Dan plakt degene die mij heeft geprikt wat stickers op het buisje, zodat het laboratorium straks weet van wie dit bloed is en wat er precies getest moet worden. Dankjewel. Gelukkig had ik geen wegrollende ader of wat dan ook. Dankjewel. En werk ze nog eventjes. Dankjewel. Ik loop weg uit de prikkamer. En dan wordt het me allemaal te veel. In een paar minuten is er een buisje bloed afgenomen. Terwijl ik ruim 15 jaar heb gedaan over het nemen van dit besluit. Deze kleine handeling staat voor zoiets groters. Mijn collega Willem staat me bij na het bloed prikken. Het is heel stom dat ineens binnenkomt. Ja, dat snap ik. Wil je even iets hebben? Water, thee? Ik heb volgens mij water mee. Nee, mijn thee staat nog boven. Moet je moeder bellen? Wat, Nee, dat komt wel goed. Okay. Ja, dat is heel raar dit. Maar het is ook wat ik wil. Dus. Ja, banaal eigenlijk, hè? Dat het dan zo binnen 1 minuut is dit het gewoon. Ja. Daar moet je dan volgens dan wel weer weken op wachten. Ja, dat is dan een beetje gek. Maar inderdaad, de handeling aan zich is echt het dit. Ja, zo voorbij. Ja. Bizar, hè? Maar ja. Dit is ook wat het is. Over een aantal weken krijg ik de uitslag en zal ik definitief weten of ik drager ben van de Katwijkse ziekte. Maar zoals ik eerder vertelde in deze podcast, zei ik eigenlijk al op mijn 15e dat ik me wilde laten testen. Er is alleen een grote reden waarom ik dat toen niet deed en het continu heb uitgesteld. Toen ik tiener was, heeft een arts mij het advies gegeven om eerst alles qua hypotheek en verzekeringen te regelen. En tot dat moment had ik er nog nooit bij stilgestaan dat een erfelijke aandoening zelfs daar invloed op kon hebben. Die bewuste zin heeft mij in de jaren daarna dan ook nooit losgelaten. Maar hoe moeilijk is het nou echt om een huis te kopen als er een erfelijke aandoening in de familie zit? Is het mogelijk om een overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? Want er gaan allemaal negatieve verhalen rond, maar wat is nu de waarheid? Ik ga op zoek naar iemand die mij hier meer over kan vertellen en kom in contact met Caroline Willems. Zij is bestuurslid bij Stichting Erfelijke Kanker Nederland en houdt zich onder andere bezig met het thema verzekeringen. Zelf is ze drager van de BRCA1-mutatie en kreeg ze op haar 36e borstkanker. Mensen denken nog steeds, als ik een erfelijke aandoening heb, dan kan ik nooit een hypotheek krijgen. Ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is echt een hele grote misvatting. Ja, dat is echt een mythe. En het erge is dat die mythe ook heel hardnekkig is onder artsen. En we merken dat mensen zich daardoor ook niet laten testen. En zeker als het een erfelijke aandoening is waarbij de preventie mogelijk is en behandeling, is dat natuurlijk wel heel tragisch. We kennen echt verhalen van vrouwen die met uitgezaaide kanker in een nieuwbouwhuis zaten. Ja, en dat was dus niet nodig geweest. Dat was te voorkomen geweest. En puur uit angst van ja, dan kan ik geen hypotheek krijgen. Dat is echt rampzalig. Het is dus helemaal niet zo dat je per definitie geen hypotheek zou kunnen krijgen. En toch blijft dit verhaal de ronde doen. En ook ik was daardoor beïnvloed. Al op jonge leeftijd werd ik gedwongen om over een hypotheek en verzekeringen na te denken. En dacht ik vooral, ik ga mezelf niet testen zolang ik nog geen hypotheek heb afgesloten. En als ik op internet informatie zat op te zoeken, kwam ik regelmatig het woord vragengrens tegen. Dat betekent dat een verzekeraar tot een bepaald bedrag niet naar erfelijke ziektes in de familie mag vragen. En ook niet naar preventieve ingrepen, controles, een bezoek aan de klinisch geneticus of de uitslag van DNA-onderzoek. Het is nu 328.131 euro voor een overlijdensrisicoverzekering. Nou sluit je nooit voor je hele hypotheekbedrag een overlijdensrisico af. Je moet eigenlijk gewoon samen met een financieel planner kijken... wat voor jou een goed bedrag is. Ja, en wil je nou toch hoger afsluiten dan die 328.000 euro... Ja, dat kan nog steeds. Want... niet alle verzekeraars die houden zo streng vast aan die wettelijke vragengrens. Het is niet zo dat ze daarboven vragen moeten stellen over erfelijke aanleg. Ze mogen het. Dus uiteindelijk kunnen alle gezonde mensen met een erfelijke aanleg... Ja, kunnen zich gewoon tegen overlijdensrisico verzekeren. Ja. Hey, je zegt nu heel specifiek gezonde mensen. Als je dus op het moment dat je wel al symptomen hebt... of die moet de je ziekte melden. Is tot uiting gekomen. Ja, die... Je moet alles melden. Ik kan ondertussen zeggen dat ik ben ingelood voor een nieuwbouwhuis... en dat het me dus is gelukt om een hypotheek af te sluiten. En omdat ik onder die vragengrens zit... is er niet gevraagd naar een erfelijke aandoening in mijn familie. Ook heb ik ervoor gekozen om geen overlijdensrisicoverzekering af te sluiten... omdat ik dit appartement in mijn eentje heb gekocht. Als ik kom te overlijden, dan staat daar mijn huis als onderpand tegenover... wat waarschijnlijk meer waard is dan mijn openstaande hypotheek op dat moment. Daarom zie ik er voor nu niet echt de noodzaak van in... om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. En omdat ik deze verzekering niet heb afgesloten... heb ik ook geen gezondheidsverklaring hoeven in te vullen. Maar als je deze verzekering wel wilt afsluiten... en je zit boven de vragengrens... dan is het belangrijk om even goed op te letten... Een verzekeraar kan dan vragen naar een erfelijke aandoening bij jou of in de familie. Ook mogen ze vragen om een medische keuring. Een erfelijke aandoening kan in deze situatie dus wel degelijk een rol spelen. En Caroline zegt net dat je alles moet melden. Maar wat houdt dat dan in? Op die vragenlijst moet je alle bestaande klachten, aandoeningen en ziektes moet je melden. Dus als jij al symptomen hebt van een erfelijke aandoening... dan moet je die melden. Wil dat dan zeggen dat je onverzekerbaar bent? Nee. Het kan zijn dat je een premieverhoging krijgt, maar dan wordt het maatwerk. Het is niet dat je dan per definitie weet, dan ga ik dus dat... Nee, het ligt heel erg natuurlijk aan de aard van de erfelijke aandoening die je hebt... en vooral de behandelbaarheid ervan. Er is een groot verschil tussen dus gezonde mensen met een erfelijke aanleg... en mensen die al de ziekte hebben... Stel, je hebt een erfelijk verhoogd cholesterol... Hè, en dat cholesterol is al wat verhoogd en je gaat medicatie nemen. Die medicatie moet je melden. Is er niks aan de hand en je gebruikt medicatie... dan hoef je die medicatie niet te melden. Als jij dus een borstreconstructie hebt gehad... en je hebt daar rugklachten van aan overgehouden... Ja, die rugklachten zul je dus wel moeten melden. En dan zal dat voor een overlijdensrisicoverzekering... die zullen die rugklachten niet zo interessant vinden. Maar bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering... vinden ze die rugklachten wel heel interessant. Van belang, laat ik het zo noemen. Mijn hypotheekadviseur bracht tijdens ons gesprek... ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering ter sprake. En net als bij de overlijdensrisicoverzekering... heb ik ervoor gekozen om deze nu nog niet af te sluiten. Caroline vertelt mij dat het bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering... soms wat lastiger kan zijn als je een aanleg voor een erfelijke ziekte hebt. En ook daar heb je wettelijke vragengrenzen. Die zijn ook weer net aangepast. Die zijn voor het eerste jaar is dat 47.578 euro. En de daaropvolgende jaren 31.851 euro. En dan zie je toch ook dat de meeste mensen zich wel kunnen verzekeren. Alleen bij die mensen die echt een hoog inkomen hebben... we zien bijvoorbeeld medische specialisten die in een maatschap willen... daar zien we nog wel eens wat problemen. Maar dan nog is het geen... wil dat niet zeggen dat je onverzekerbaar bent. Maar ja, er zitten er soms aanvullende voorwaarden of premieopslag op. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering mag geen reden zijn om je niet te laten testen. Zeker als het gaat om een erfelijke aandoening die behandelbaar is en waar preventie voor is. Precies, ja. Kijk, als je nou toch weet dat je zelfstandiger wordt... En je weet al dat je echt wel, toch wel naar een fors inkomen gaat... En je hebt de keuze, ja, dan zou ik hem ook eerst afsluiten voordat ik me liet testen. Ja. Ja, maar ook boven die vragengrens mag er wel vragen gesteld worden over jouw familie. Hè? Dus of je daar goed mee wegkomt, is dan nog maar de vraag. Want als jij een vraag moet beantwoorden van... komt er een erfelijke aandoening in jouw familie voor? En jij moet opschrijven van ja, hè, mijn moeder is belast met de Katwijkse ziekte. Ja, dan ben je wat dat betreft even ver van huis, hè? Als je zo'n gezondheidsverklaring niet op de juiste manier en naar waarheid invult, kan dat verstrekkende gevolgen hebben, zo vertelt Caroline. Als je dat niet goed hebt ingevuld en je raakt toch arbeidsongeschikt en dat je dan al die jaren premie hebt betaald, maar geen recht hebt op uitkering, dat is echt dramatisch. En daarom is het ook wel gewoon belangrijk om dat samen met zo'n verzekeringsadviseur te doen en gesprekken. En die zal je ook daar toch even net wat meer over doorzagen, dat je dat gewoon goed doet. En alles waarvan jij denkt dat het onbenullig is, moet je toch gewoon opschuiven. Caroline vindt het heel belangrijk dat het juiste verhaal over hypotheken en verzekeringen verteld wordt, in combinatie met een erfelijke aandoening. Ze is verbaasd over het feit dat men maar blijft denken dat het sowieso een groot probleem is. Ja, dat moet je omdraaien. En je moet zeggen, het is bijna nooit een probleem. Ja. Dat is wel belangrijk. Tenminste, voor overlijdensrisicoverzekeringen. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet ik eerlijk zijn, daar zijn wel wat vaker problemen. Bij echt hoge inkomens. Ja. Ja. Maar zeker voor overlijdensrisicoverzekeringen kunnen echt veruit de meeste mensen zich tegen gewone voorwaarden, tegen een normale premie, verzekeren. Ja. Gelukkig. Ik stelde mezelf als tiener al de vraag of het moeilijk is om een huis te kopen wanneer er een erfelijke aandoening in de familie voorkomt. En dat allemaal doordat iemand uit het ziekenhuis mij hierop wees. Ik heb nu zelf ervaren dat de grote angsten die ik vanaf dat moment heb ontwikkeld niet allemaal terecht waren. Je kunt altijd een hypotheek afsluiten en dus een huis kopen. Het is niet zo dat je per definitie een deur in je gezicht krijgt. En ik vroeg me af of ik nog wel een overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheidsverzekering kon afsluiten. Helaas bestaan ook daarover nogal wat misvattingen. En daarom is het altijd goed om je te laten bijstaan door een goede verzekeringsadviseur. Voor mij persoonlijk zal het niet direct een ramp zijn om die verzekeringen af te sluiten. Ook niet als de DNA-test uitwijst dat ik drager ben van de Katwijkse ziekte. Zolang ik onder die vragengrens blijf en ik heb nog geen hersenbloeding gehad, hoef ik dat niet te vertellen. Maar voor iedereen geldt dat het nooit kwaad kan om altijd zorgvuldig en voorzichtig te zijn. Het lijkt mij goed om nog een keer met mijn hypotheekadviseur af te spreken, nadat ik hem heb verteld dat ik bezig ben met een podcast over dit thema. Je gaat niet filmen, toch? Nee, joh. Het is een podcast, hè? Het is alleen audio. Dan doe ik gewoon lekker alleen zo. Je moet hem lekker even draaien, kijk. Nee, hij is het zo. Oh ja, zo moet hij dan. Tuurlijk. Ja, top. Als zijn zender is bevestigd en ik hem vertel dat ik het destijds zo spannend vond om die hypotheekgesprekken te voeren, geeft hij aan dat goed te begrijpen. Maar hij stelt me ook direct gerust. Een hypotheekverstrekker kijkt niet naar de medische situatie. Die kijkt eigenlijk puur naar het feit, als ik een aanvraag bij hen indien, is het te betalen, ja of nee? Ja. En zo kijken ze ernaar. Op basis van de stukken die je aanlevert, van het werk wat je doet. Dus ook als je ziek bent geweest bijvoorbeeld, is het niet zo dat daarom je geen hypotheek zou kunnen krijgen. Want die hypotheek wordt gewoon gebaseerd op basis van het inkomen wat je hebt. En dat is een momentopname. Ik had sowieso niks te vrezen gehad eigenlijk, toen ik dit hokje binnenstapte destijds. Nee. Daar komt het eigenlijk op neer. In jouw geval niet, nee. Dat klopt. Begrijp ik dat je dat wel had? Absoluut. De menigte en de samenleving speelt er ook een hele grote rol in. Want die hebben ooit wat gehoord en dat wordt een beetje verkapt en dan worden de dingen geroepen en dat gaat verder en gaat verder en gaat verder. Kan je met een erfelijke ziekte geen hypotheek of geen verzekering krijgen? En dat is gewoon een grote fabel. Terwijl dat wel heel vaak leeft. Van ja, ik kan niks meer. Dat is niet zo. Daarom is de stap die jij gemaakt hebt juist zo knap ook. Omdat je je daar toch overheen hebt gezet. Van ja, nou maar ik ga het wel doen, want ik wil gewoon mijn eigen plekje hebben. En nou ja, je hebt het gezien. Er is geen hypotheekverstrekker die vraagt naar jouw achtergrond en hoe jij in elkaar zit. Want die mogen alleen maar kijken naar jouw financiële situatie. Ik ben tot op de dag van vandaag zo dankbaar dat het me is gelukt om een huis te kopen. En niet alleen omdat er toen sprake was van een bizarre huizenmarkt, maar vooral ook omdat het mogelijk hebben van de Katwijkse ziekte mij niet in de weg heeft gestaan. En dus kon ik daarom zorgeloos proosten op de bouw van mijn appartement, samen met alle andere bewoners. Oké, dan tellen we nog één keer af van 3 naar 0 en dan gaan alle kurken tegelijkertijd los. Nog één keer, bent u er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, 0. Voorspoedige bouw en voor u ontzettend veel woonplezier. Maar er is nog één verzekering waar ik het niet over heb gehad. Namelijk de ziektekostenverzekering. En het klinkt misschien heel stom, maar toen ik besloot om mijn testtraject in gang te zetten, had ik niet onderzocht wat het mij ging kosten. Pas toen iemand dit aan mij vroeg, ben ik gaan kijken hoe dit precies zit bij mijn zorgverzekeraar. Ik zit dus bij zorg en zekerheid. Waarom kan ik niet inloggen? Inloggen via DigiD. Natuurlijk vul ik een verkeerde pincode in. Nu is het wel gelukt. En we zijn ingelogd. Waar ga ik dit nu vinden? Na heel wat geklik ben ik nog geen steek verder gekomen. Totdat ik ineens op een document met polisvoorwaarden stuit. Ik ga wel gewoon zoeken op DNA. Oh, hier. Erfelijkheidsadvies. Waar heb ik recht op? U heeft recht op de centrale diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden bloed- en beenmergpreparaten, gedeclareerd door een centrum voor erfelijkheidsadvies. De zorg omvat het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek. De erfelijkheidsadvisering en de met deze hulp verband houdende psychosociale begeleiding, daar heb ik recht op. En ook op advisering en onderzoek bij andere personen als noodzakelijk voor het advies aan de verzekerde. Wat zijn de voorwaarden? Voor de zekerheid ben ik maar gaan kijken of mijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het LUMC, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. Hoeveel krijgt u vergoed? Nou, basisverzekering is maximaal 100% vergoeding. Het valt namelijk onder uw eigen risico, maar als ik een aanvullende verzekering heb, dan moet ik dat even selecteren welke ik heb. Wat had ik nou ook alweer? Zorgzeker plus AV. Sure. Die heb ik. Oh, je hebt geen aanvullende vergoeding. Sad. Maar er staat totaal dan niet aan wat voor bedrag ik eigenlijk moet denken. Na nog wat speurwerk vind ik de volgende informatie. Je betaalt dus wel je eigen risico, dus ik moet er eigenlijk van uitgaan dat ik gewoon heel mijn eigen risico straks kwijt ben. En dat de rest dan wel wordt gedekt. Nou, we hebben dat ook weer uitgezocht. Blijft dan toch, nou, niet zozeer dat het super spannend was voor mij. Want ik had er in eerste instantie niet eens rekening mee gehouden. Maar het is toch wel fijn om te weten wat je een beetje kan verwachten in ieder geval. Hoe jammer het ook is dat ik mijn eigen risico straks kwijt ben, ik ben blij dat de rest gedekt is. En dat er een contract is tussen mijn zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Sowieso betekent het niet dat je niet meer zou kunnen wisselen van zorgverzekeraar als er een erfelijke aandoening in de familie voorkomt. Zo vertelt Caroline Willems van Stichting Erfelijke Kanker Nederland, die je eerder hoorde in deze aflevering. Zeker voor de basiszorg zijn het, daar is helemaal geen gezondheidstoets. He, dus je kunt gewoon wisselen. Voor een aanvullende verzekering zou dat in principe wel kunnen, want dat is gewoon een commercieel product. Maar in de praktijk worden daar eigenlijk ook nooit gezondheidsvragen gesteld. Dus je kunt gewoon ieder jaar wisselen van zorgverzekeraar. En maakt het dan wel verschil of je getest bent of niet? Nee, voor de zorgverzekering niet. Of je getest bent, nee, dat maakt niet uit. Je hebt gewoon iedereen in Nederland, hoe ziek dan ook, heeft gewoon recht op een zorgverzekeraar. Ik vind het maken van deze podcast enorm waardevol. Maar het is af en toe best zwaar. En vooral ook emotioneel. En doordat ik nu zo bezig ben met dit thema, praat ik er regelmatig over met familie of vrienden. Maar bijvoorbeeld ook met collega's of mensen die je gewoon eens ergens tegenkomt. En soms krijg ik dan de opmerking: ach, er kan altijd wel iets gebeuren. Je kan ook onder een bus komen. Dat bedoelen mensen vast om een hart onder de riem te steken, maar ik word er altijd een beetje boos van. Want het is een vergelijking die nergens op slaat. Natuurlijk kan mij dat overkomen, net als ieder ander. Maar dat is wel echt iets anders dan 50% kans hebben op een erfelijke aandoening. Ik was eens bij een informatieavond van de patiëntenvereniging van de Katwijkse ziekte, die over de psychologische invloed van een erfelijke aandoening ging. Iemand deelde toen waar zij allemaal bang voor was. En ik besloot ook zo'n lijst voor mezelf te maken. In mijn hotelkamer in Maastricht, waar ik was voor de podcastopnames over embryoselectie, heb ik dit toen geschreven. Ik ben bang dat ik drager ben. Ik ben bang voor de tijd. Om vroeg te overlijden. Ik ben bang om mezelf beetje bij beetje te verliezen en net zo te eindigen als mijn vader. Afhankelijk te worden van anderen. Ik ben bang om alleen te blijven en nooit de liefde te vinden. Bang om überhaupt liefde te ontvangen. Om kinderen te krijgen. Voor de onzekerheid. Ik ben bang voor het tikkende tijdbomgevoel. Voor de uitslag. Bang dat ik anders in het leven ga staan. Om te negatief te denken. Ik ben bang dat er geen medicijn komt of dat het niet op tijd zal zijn. Om afgerekend te worden op het hebben van een ziekte. Bang voor ontwikkelingen in mijn hoofd waar ik geen controle over heb. Dat ik niet gezond genoeg leef. Dat ik mezelf te veel laat leiden door het mogelijk hebben van een erfelijke aandoening. Dat ik niet altijd alles uit een dag haal wat erin zit en daardoor niet optimaal leef. En ik ben bang dat familie en vrienden op jonge leeftijd afscheid van me moeten nemen. Het overgrote deel van deze angsten verdwijnt als blijkt dat ik geen drager ben van de Katwijkse ziekte. Ook die kans is natuurlijk 50%. Aan het begin van deze aflevering hoorde je dat ik mijn bloed heb laten afnemen. En over een aantal weken hoor ik de uitslag. Psycholoog Sanneke van Rode vertelt hoe ik me daar het beste op kan voorbereiden. Wees je bewust aan wie je vertelt wanneer die uitslag er is of wanneer die komt en hoe laat die precies is en welke datum. Want iedereen die dat natuurlijk exact vertelt, die gaat appen, bellen. En de ervaring is eigenlijk toch wel dat mensen het vaak heel prettig vinden om even voor zichzelf of met een naaste die ze meenemen, even die uitslag te ontvangen. En een beetje kunnen laten bezinken voordat ze dat in allerlei groepsapps of aan collega's of weet ik veel wie moeten vertellen. Ik ben niet van plan om dat heel veel mensen te laten weten. Nee. Nee, en kijk, nu ben ik hier elke keer alleen. En als ik zo'n uitslagmoment krijg, dan neem ik denk mijn moeder mee. Ja? Ja, omdat ik het dan niet fijn vind om alleen te zijn. Nee. Ik zal even bij haar nagaan of ze dat ook oké vindt. Ik denk het wel. Dat zou ook wel ons advies zijn, om wel iemand mee te nemen bij zo'n uitslag. Omdat het is zowel bij een goede als een slechte uitslag gewoon niet fijn om alleen te zijn. Iets anders wat ik altijd zeg is: maak een plannetje voor die dag zelf. Bij een goede uitslag vinden mensen meestal een weg wel. Bij een slechte uitslag meestal ook. Maar als het nou net zo'n druilerige, regenachtige, stormachtige dag is en je krijgt een slechte uitslag en je staat op een, laten we eerlijk zijn, best wel inspiratieloos terrein van het LUMC buiten en je denkt, en nu? Dat is echt een rot gevoel. Dus het is fijn om dan een houvast te hebben aan iets wat je bedacht van tevoren. Van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Zodat je jezelf er even uit kan trekken. Dat is wel een goede, ja. Ja. Ik hoop dat je het niet nodig hebt. Je hoeft je natuurlijk ook totaal niet aan te houden. Maar het is meer voor het geval dat je een houvast hebt. Ja. En iets anders is spanning richting de uitslag. Vaak zien we dat na bloedprikken de spanning weer wat zakt. En dan weer toe gaat nemen richting die uitslag. Wat verwacht je van jezelf dat er gaat gebeuren? Nou, ik denk een beetje vergelijkbaar met hoe het nu voor het eerste gesprek en het tweede gesprek ging. Dat ik eigenlijk in aanloop ernaartoe er niet zo gigantisch mee bezig ben. Ja. Maar als, weet je, als de dag zelf zich dan aandient... Ja. Dat ik dan wel lichamelijk dingen ook signaleer. Ik kan me wel voorstellen dat in de aanloop naar zo'n uitslagmoment... dat het misschien al wel de dag ervoor begint. Uh-huh. In plaats van alleen de dag zelf. Ja. Maar het scheelt wel dat ik altijd goed slaap. Ook onder spanning? Ja. Ja. Ik heb overigens wel gemerkt dat ik meer heb gedroomd de afgelopen... of dat ik ook droomde hierover. Ja? Ja. Dus dat ik heb gedroomd dat ik een uitslag heb gekregen. Of dat ik... Maar dit is grappig. Ik kan me nu dus gewoon eventjes niet meer herinneren wat de uitslag was. Nee, ik wil vragen wat dat was. Dat is dan intrigerend. Ik heb het wel opgeschreven. Want ik werd wakker toen dacht ik moet deze droom wel even opschrijven. Volgens mij had ik een positieve uitslag. Maar als was ik niet... Als, oh ja, sorry. Als in, ik had niet de ziekte. Sorry. Dus het was een negatieve uitslag. Maar... als in, ik had goed nieuws gekregen. Goed dat nieuws. Ja, wij zeggen altijd goed en slecht nieuws. Ja. Deze ik had verwarringen. Goed nieuws gekregen. Ja. Dus ik had niet de ziekte. Mm-hmm. Maar ik was niet heel enthousiast daarover. Oh. Ja, en dat vond ik dus zelf ook gek om te merken tijdens mijn droom. Dat is altijd grappig, hè? Dat je een soort van bewustzijn hebt. Dan ben je aan het dromen. Je bent aan het dromen over jezelf. En alsof je dan nog steeds buiten jezelf treedt. En diegene naar... dat ik naar mezelf keek in die droom. En dacht, waarom ben je nou niet blij? Nee, dat was een soort gekke gewaarwording. Ja. Ik ben benieuwd of dit mijn laatste gesprek is met Sanneke. Of dat we elkaar nog spreken nadat ik de uitslag heb gekregen. Ik spreek je hier na de uitslag op de poli. Vaak is dat maar een kort gesprek. Omdat of je bent in een hele blije emotie of in wat verdrietige emotie. Maar over algemeen zijn mensen op dat moment niet in een modus van... nou, we gaan even gezellig een uur zitten en praten erover op dit moment... Dus wat ik meestal doe, is dat gesprek is even of kort een hart onder de riem... of hey, wat fijn, gefeliciteerd. En wat ga je nu doen? En dan zeg ik gedag. En dan bel ik over een week of twee op om te vragen hoe het gaat. Heb je het idee dat je de goede kant op gaat? Ja. Of niet? Moeten we wat afspreken? En dan is het aan jou om te zeggen ja, nee, wat jij prettig vindt. Ja. Ga ik heel hard duimen op een goede uitslag. Ik ook. Ik heb gewoon geen voorgevoel erover. Nee, het is echt gewoon 50-50. Ja, ik merk wel dat ik mezelf soms meer gedraag alsof ik het haast al heb. Sinds kort zin... of al die tijd al? Ja, denk wel al die tijd al. Ik denk dat dat ook weer bescherming is. Ik denk, laat ik maar gewoon uitgaan van het slechtste. Ik kan het alleen maar meevallen. Oh, ja. Het is niet dat ik heel zwaarmoedig ben of de dagen zit af te tellen totdat ik 45 of 50 ben. Dat is het helemaal niet. Ik denk, nou, nu kan het gaan gebeuren. Zo leef ik het leven niet. Nee, het is meer dat je schrap zet. Ja, dat is het, denk ik, ja. Dat is dus precies wat ik doe. Mijn schrap zetten. Dit gesprek en de bloedafname had ik begin juli. En gemiddeld duurt het zo'n 6 weken... voordat er een uitslag is van het DNA-onderzoek. Vanwege deze podcast heb ik er zelf voor gekozen om dat uitslaggesprek uit te stellen. De release van de eerste afleveringen stond al gepland. En ik wilde niet dat een uitslag in de weg zou staan van de montage. Ik wilde die afleveringen zo authentiek mogelijk maken, zonder dat ik zelf nog zou weten waar ik aan toe ben. In goed overleg met het ziekenhuis zijn we tot deze conclusie gekomen. En ik sta daar nog steeds volledig achter. En hoe spannend ik het natuurlijk ook vind... ik ga met jullie de uitslag delen van mijn DNA-onderzoek. Alleen doe ik dat wel op het moment dat ik er klaar voor ben. Ik ben in ieder geval al heel dankbaar voor het feit dat je mijn reis hebt willen volgen. De 4e aflevering van de podcast Zieke Erfenis, waarin journalist Nicole de Jong haar persoonlijke zoektocht aflegt naar de erfelijke ziekte die ze misschien met zich meedraagt. Wil je de volgende en daarmee ook de laatste aflevering alvast beluisteren? Dat kan in je favoriete podcast-app of volgende week hier op Radio 1 in de nacht van EO. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground.

Je hoorde The Sound of Someone You Love Who's Going Away. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de nacht van EO. Leuk dat je luisterde. En tot volgende week. Nu eerst hier het nieuws van 5 uur en daarna vroeg met Merel Wienaert. Wij zijn er volgende week weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan.